NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In zijn eerste tv-toespraak als staatshoofd heeft koning Charles zijn moeder geëerd. Hij roemde haar warmte en humor. De nieuwe koning beloofde in zijn speech het volk trouw te dienen en met respect. Kroonprins William en zijn vrouw Kate werden benoemd tot de nieuwe prins en prinses van Wales. In Zoutkamp in Groningen is een tijdelijk asielzoekerscentrum voor maximaal 700 mensen neergezet. Op deze locatie kunnen asielzoekers vanaf morgen wachten op hun procedure in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. Het tijdelijk centrum moet voorkomen dat sommige mensen buiten moeten slapen. In het Brabantse dorp Bossenhoofd hebben honderden mensen afscheid genomen van de slachtoffers van het fatale ongeluk in Oud-Gastel vorige week. Bij dat ongeluk kwamen twee vrouwen van 39 en 42 en twee kinderen van 10 en 8 jaar oud om het leven. In de Oekraïnse regio Kharkov evacueert Rusland burgers uit gebieden die onder vuur liggen van Oekraïne. Het gebied is door Rusland bezet, maar het Oekraïnse leger is bezig met een snelle opmars. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom bij Langs de lijn en omsteken. De komende 2,5 uur met heel veel nieuws en sport. Volendam en Go Ahead Eagles spelen in de Eredivisie tegen elkaar. En we praten uitgebreid over de kwesties van deze week. Uiteraard over de overleden koningin Elisabeth en haar opvolger Charles. We praten erover met bestuurder en oud-politicus Boris van der Ham, politiek verslaggever Floor Bremer van RTL, royalty watcher Simone Lamen en met theoloog Arnold Huigen. Maar eerst naar het Eredivisievoetbal op de vrijdagavond. Mark Kloostra kijkt naar Volendam Go Ahead Eagles en daar is een hoop gebeurd in de tussentijd. Ja, de doelpuntenmuziek is net uit. Dat is niet het enige doelpunt. Karel Eiting, prachtig met de gelijkmaker. De 1 tegen 1. Recht in de kruising met zijn linkervoet schiet hij de bal diagonaal in de verre hoek langs de lange. Prachtig in de bovenhoek en daarmee heeft hij de stand weer gelijk getrokken nadat Adekanje Go Ahead Eagles op voorsprong had geschoten. Slecht uitverdedigen na een corner van Go Ahead Eagles door Benemar. Schoof de bal zo op de rand van de 16 meter in de voeten van Adekanje. En die dacht met links, hey, die hoek is helemaal vrij, dus ik plaats hem daarin. En toen was het zomaar 0-1 en stond Go Ahead Eagles op voorsprong na 3 reuze kansen voor Volendam om op voorsprong te komen. Met name die voor Robert Muren vrij op de penaltystip. Hopeloos over en naast geschoten. Dat was de allerbeste kans. Maar goed, dat is nu allemaal weer verijdeld, want het staat weer gelijk. De voorsprong van Go Ahead Eagles heeft 7 minuutjes geduurd. En nu is het dus weer gelijk bij Volendam tegen Go Ahead. Fraaie treffers gezien. De eerste van Adekanje namens Go Ahead. En die van Karel Eiting van zojuist mocht er ook zijn. 33 minuten onderweg. 1-1. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Het gaat al een dag nergens anders over. Het overlijden van koningin Elisabeth. Engeland rouwt massaal om de vorstin die liefst 70 jaar op de troon zat. Maar ook in de rest van de wereld is de reactie overweldigend. Even kort rondje, want ons nieuwsforum is hier aangevuld met Simone Lamen. Hoe was dit voor jullie, Floor? Nou, het gebeurde bij ons vlak voor de uitzending. Dus ik was mijn reportage aan het monteren. En toen kwam dus ineens die BBC-flash erin. En bij ons in de montageruimte stond dus mijn montage kon meteen weggooien. Ja. Maar bij ons stond dat dus heel hard aan. En mijn technicus ging weg. Dus ik zat in mijn eentje. En, en de BBC stond aan. Dus ik kreeg heel hard dat God save the Queen zo. En ik kreeg het niet meer uit. Dus ik dacht echt van, oké, boodschap duidelijk. Dus dat was het moment dat ik het hoorde. Ja, en vind je dat dan heel erg dat je reportage weg moet? Of is dat gewoon part of the deal? Het is part of the deal, maar ik vind het wel erg. Ja, het doet toch een beetje pijn. Waar ging het over? Over het asieldebat. Ja. Ja, tuurlijk. Want dat is maar het gebeurde maar ja, echt dat tijdens gaat onze uitzending. Ja. Hè? Dus ja, dan is het logisch dat je het gewoon helemaal dat je het overneemt. Ja. Ja, dat is inderdaad dan wel de vraag. Hè? Waar was jij toen, dus Arnold Huigen? Ik was gewoon thuis, maar ik dacht vooral, wat gelukkig dat dit niet 2 weken geleden gebeurd is. 2 van mijn zoons zingen in een koor, het Kampen Boys Choir. Die zingen Evensong in de Anglicaanse traditie. Eens in de 2 jaar gaan die naar Engeland en dan zingen ze de Evensong in Westminster Abbey een week lang. En op woensdag in St. Paul's. En dat was 2 weken geleden. Was het nou 2 weken geleden gebeurd, ja, dan zijn alle verloven van die vaste koren ingetrokken. En dan was dus datgene waar ze 2 jaar, vanwege corona 3 jaar, naar hadden uitgezien. Nee. Niet doorgegaan. Dus misschien een beetje egoïstisch dat ik dat dacht. ook gewoon een monument natuurlijk, hè, wat voorbij gaat. Een echt eind van een tijdperk, dat denk ik ook allemaal. Maar gelukkig dat het niet 2 weken geleden was. Nee, Boris? Ik was aan het einde van de vergadering van de gehandicaptenzorg, waar ik voorzitter van ben. Dus toen zag ik het op de alerts binnenkomen. En ik moest denken, gek genoeg niet eens aan haar, maar aan een toneelstuk wat ik jaren geleden zag met Helen Mirren. De beroemde Engelse actrice, die haar speelde in een toneelstuk dat heette The Audience. En waar zij zelf, die Helen Mirren, ook al ver in de 70. Maar zij speelde de jonge Elizabeth tot aan de oude. En The Audience sloeg op de premiers die allemaal bij haar langskwamen, van Winston Churchill tot aan Cameron, volgens mij. En dat was zo indrukwekkend, want je zag die oude actrice ook een meisje van 25 spelen. Vrouw, jonge vrouw van 25, tot aan die oude dame die ze tot eergisteren was. En ik vond dat zo mooi, want dan zag je in die anderhalf uur eigenlijk gewoon enorm veel geschiedenis voorbij komen. En dat is natuurlijk wat je nu ook allemaal ziet. Je ziet inderdaad Churchill, je ziet Blair, je ziet Johnson, je ziet nog net op de valreep een nieuwe premier, een derde vrouwelijke premier in Engeland. En dat is wel nog heel los van hoe je kijkt naar de monarchie en of ze alles goed heeft gedaan en al het gedoe en zo. Maar het is wel interessant dat je een paar van dat soort iconen hebt, van die mensen die zo lang meegaan, Gorbachev een paar weken geleden, die zo staan voor een lange periode, een belangrijke periode geschiedenis, die ook gekoppeld is aan je eigen besef van de wereld. Dat vind ik wel memorabel. Toen moest ik denken aan Helen Mirren, die al even in anderhalf, 2 uur tijd even al die rollen speelde. Ja. En ja, dat hele leven valt samen met een heel groot gedeelte van de 20e eeuw. Ja. Simone Lamen, jij was net ook al bij Dit is de Dag. En toen zei Diederik Smit had een bijdrage over dat iedereen best wel geraakt is. Ja. Best opmerkelijk misschien. Maar hij zei dat komt omdat zij was er altijd. Alles verandert, alles gaat voorbij, maar zij was er gewoon. Ja. Is dat inderdaad waarom het zelfs ons hier raakt, of velen van ons? Of komt het bij wijze van spreken door de Crown? Of is het alles bij elkaar? Ik denk dat het een combinatie is. Aan de ene kant dat iemand zo lang op de troon zit. Aan de andere kant dat het ook gewoon een heel lieve, leuke oma was. Zoals je er de laatste 10, 15 jaar zag. Ja, want dat is wel dan iets van oude dame. Maar ook heel afstandelijk, toch? Dus waarom hebben we dat van haar gemaakt? Of zij heeft die een soort modus gevonden. Bijvoorbeeld met die filmpjes die ze heeft gemaakt met Paddington. Ja, dat was natuurlijk was een ontzettend goede greep om dat zo te doen. En dat is ook ontroerend. Toen ik dat filmpje zag, als hij dan zegt van thank you ma'am for everything. En zegt ze, oh, that's very kind. Dat was zo'n mooi filmpje. En dat heeft ze ook gedaan met Prins Harry voor de Invictus Games. He, dat ze een soort videoboodschap naar de Obama's ging sturen. Ze heeft het gedaan als Bond girl. Dus ze heeft die combinatie van aan de ene kant een soort onaanraakbaarheid als koningin. En aan de andere kant dan toch op momenten heel erg grappig en menselijk uit de hoek komen. Ja. Nou was zojuist om 7 uur de eerste speech daar van zoon Charles. Formeel per morgen. He, per morgen officieel, maar ook weer niet. Dat is morgen wordt hij uitgeroepen tot koning. Dat is een soort officiële actie. Formeel bekrachtigd, maar zodra Elisabeth stopte met ademen, om het heel plastisch te zeggen, was hij natuurlijk de nieuwe koning. Ja. Goed, dat is dan ook helder. We gaan even luisteren naar een stukje van die eerste speech. As the queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love. Ja, Simone, de speech van de koningin, de wijlen koningin, is heel veel herhaald gisteren. Is dit duidelijk een speech voor dit tijdperk? Nou, ik zie wel thema's terugkeren. Hè? Die speech van Elisabeth waarin ze zegt, I will devote myself for the country. Hij zegt ook weer zoiets. De toewijding die hij zal hebben en waar jullie ook allemaal mogen wonen, weet dat ik me voor jullie ga inzetten. Dus eigenlijk, hij zegt het net iets anders, zie ik wel heel veel parallellen met hoe Elisabeth dat zelf heeft gezegd, jaren geleden. Ja. En verschillen, zijn die er ook? Ja, hij is natuurlijk anders. Kijk, toen zij koningin werd, was ze een jonge vrouw. En dat is een heel ander iets dan een man van 73. De Daily Mail had vandaag een foto met een tekstje eronder. Of dat plaatje dat ging over het internet. Van 73-jarige man vindt eindelijk zijn eerste baan. En dan denk ik, ja, inderdaad, die man heeft zoveel jaren zich voorbereid. En die kan nu eindelijk beginnen waarvoor die in de wieg is gelegd. Maar hij heeft natuurlijk niet niks gedaan de afgelopen jaren. Hij heeft natuurlijk gewoon... Maar... Hij had gewerkt. Nee, ik vind de Daily Mail wel leuk om te schrijven, denk ik. De Daily Mail wel, maar ik denk iets rechtzetten. Ja, nee, hij heeft een hele lange tijd van voorbereiding gehad. De Prince's Trust, waar hij zich ontzettend voor heeft ingezet... dat heel veel goeds heeft gedaan voor jongeren in Engeland. Dus hij heeft zeker zich ingezet al, maar... En hij heeft ook al heel veel dingen van de koningin overgenomen. De troonrede heeft hij de laatste keer gedaan. Ja. De buitenlandse reizen. Dus hij heeft behoorlijk al ingegroeid in het werk wat hij nu eigenlijk weer verder moet gaan. Maar nu is hij dan eindelijk echt de nummer 1 in de familie. Hij was altijd toch in de wachtrij. En ik zie ook wel een verschil hoor tussen de koningin en Charles. En dat als theoloog. Het is nog steeds een koningin. Ja, en hij is Charles. Sorry. Ja, maar het is ook wennen. Ja, heel erg wennen. Het is heel erg wennen. Maar als theoloog valt het me wel op. Zij was een heel gelovige vrouw. En die titel die ze draagt, Defensor Fidei, verdediger van het geloof. Nou, die droeg ze ook heel graag. En Charles die heeft daar eerder al van gezegd: van ik wil eigenlijk defender of faiths zijn, de meervoud. Ja. En niet het christelijk geloof per se. En je hoort het net ook: whatever your beliefs may be. En een belief is weer wat anders dan een levensovertuiging. Ja. Ik heb veel contact met de Britse humanisten. Mm-hmm. Wat natuurlijk de grootste meerderheid in Engeland ook is. De meeste mensen zijn helemaal niet meer religieus. Terwijl er nog steeds een soort staatskerk is. Want ook de vorst is ook de baas van de Anglicaanse kerk. Maar het hoofd in ieder geval. Het hoofd. Free governor. Ja. Dus dat valt er heel erg samen. En dat is natuurlijk echt sinds de afgelopen 70 jaar natuurlijk erg veranderd. Net zoals dat in Nederland ook heel erg veranderd is qua samenstelling. Dus het zou ook onrecht doen aan de Britse samenleving, als je zou zeggen, in het geloof. Het gaat over levensovertuigingen. In deze speech ging het niet alleen over de Britse samenleving. Het ging ook over alle andere naties van de gemenebest, bijvoorbeeld. Absoluut, en die probeerde niet er zo ook bij te trekken. Want hij begon met zeggen, ik ben van de Anglicaanse kerk. En toen ging het over whatever your beliefs are. Zo is het. Dus het was heel even iedereen erbij betrekken. Zeker. En het spannende is dat Groot-Brittannië misschien wel geseculariseerder is dan Nederland, gemiddeld genomen. Maar dat toch die Anglicaanse kerk daar een plek heeft in het publieke leven, met ook bisschoppen in het House of Lords, die echt totaal anders is dan bij ons. Dus daarom is dat ook heel spannend hoe zich dat gaat ontwikkelen. We hebben dat al 200 jaar geleden naast neergelegd, zeg maar. Op die manier, zelfs in een heel kerkelijk land, was kerk en staat echt veel meer gescheiden al de afgelopen 200 jaar. Dat is in Engeland eigenlijk nog niet eens helemaal goed losgekoppeld. Ja, wat is goed, wat is slecht. Maar bisschoppen in het Eerste Kamer zetten op basis van het feit dat ze bisschop zijn, dat doen we gelukkig in Nederland. Gaat Charles dat veranderen, dat soort dingen? Ja, Suus, ik hoorde jou bij Galit en Sophie net zeggen. Hij gaat misschien kleine wijzigingetjes doen, maar hij zal nooit niet alles gaan veranderen. Ik denk niet dat hij met de kettingzagen eventjes de constitutie te lijf gaat. Kan niet. Nee, hij probeert ook een land wat op drift is ook stabiel te krijgen en continuïteit te waarborgen, zoals zijn moeder dat ook altijd deed. Dus hij zal wel, denk ik, verwacht ik, accenten veranderen. Hij gaat de monarchie verkleinen. Hè? Dus we gaan minder vaak neven en nichten, et cetera, zien. Dat vindt hij niet meer van deze tijd. Hij gaat de monarchie proberen inclusiever te maken. Het koningshuis inclusiever te maken. Maar hij gaat ook vooral door op het pad wat zijn moeder voor hem geëffend heeft. Laten we even luisteren naar nog een fragment. Het einde van de speech is dat. And to my darling mama, as you begin your last great journey to join my dear late papa, I want simply to say this. Thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. Oh, dit is toch gewoon dat einde. Ja, ik zou dus gaan huilen als ik dat moest gaan zeggen terwijl mijn moeder net al was overleden, Floor. Nou, hij blijkbaar niet. Ja. Nee, ja, maar je zit natuurlijk ook onder de adrenaline. Ik bedoel, je moet die hele speech geven. Je bent ineens koning. Er gebeurt van alles. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je denkt, nou, even door. Nou, er was hier, volgens mij was er wel wat emotie bij hem. Ik vond het vooral grappig dat iedereen hier aan tafel moest lachen toen hij zei, mama. Ja, dat heeft iets heel klassiek, adel, Frans, sfeer. Heel tuttig toch ook? Ja, dat is wel heel erg vanuit... Pride and Prejudice. Maar ja, waar was hij dan emotioneel? Nou, ik denk dat als je het beeld hierbij ziet, tenminste dat idee had ik, dat hij wel emotioneel werd op het moment dat hij My Darling Mama begon te zeggen. Oh, ja. Toen dacht hij wel van, oh ja, nu ga ik eventjes afscheid nemen. Oh, ik zou het nog een keer moeten kijken. Van die ik vond het wel emotioneel. Ja, dat is mooi. En Arnold, die laatste zin, Flights of Angels. Het zal wel uit een of ander lied komen. Dat ken jij toch allemaal? Jij bent de theoloog aan het halen. Ja, heb je een keer een theoloog, weet je het weer niet. Nee, maar het zal vast iets uit die Anglicaanse traditie zijn. Ja. Ik vond het Flights of Angels, ja. Nou ja, dat kun je dan zeggen inderdaad over engelen. Ja, ik was er niet zo heel erg van onder de indruk. Nee, ik dacht dat je had gewoon kunnen zeggen thank you, dat was het ook goed geweest. Dat was eigenlijk je boodschap. Oh, ik vond het mooi. Ja, jij vond het wel mooi. Ik wil niet sfeer. Ik ga even achterover. Ik vind als een zoon dat over zijn moeder wil zeggen, want dat is hij namelijk ook gewoon, dat zijn moeder dood is, dan heb je alle vrijbrieven van de wereld om te dichten wat je wilt, toch? Ja, zeker. Zo zit ik erin. Ja, ik denk niet dat hij het zelf gedicht heeft. Het komt vast ergens vanuit. Ja, dit moet een hymn zijn. Ja. Ja. Ja. Maar wat wel interessant is over zijn speech, ook over dat vorige fragment. Het is natuurlijk heel erg gehint, zeker de afgelopen jaren, van zal Charles wel accepteren dat hij op de kroon gaat zitten? Gaat hij niet direct over volleyballen naar William? Nou, dat gaat hij sowieso dan niet doen. Maar de vraag is natuurlijk ook, gaat hij ook echt tot aan het sterven op de troon blijven? Wat natuurlijk op het continent van Europa heel normaal is om dat niet te doen. Om af te treden. Zelfs in een toch wel klassieke en conservatief land als Japan is ook de keizer gewoon afgetreden. Maar die voorzet gaf hij toch in de speech? Nou, dat weet ik niet. Hij zei toch, ik ga een leven lang dit doen? Ja, en de vraag is een beetje of hij dat zegt omdat hij nu daar niet op vooruit wil lopen. Omdat hij daar, omdat hij dat eigenlijk dan misschien ook als impliciete kritiek kan uiten op zijn moeder. Dat zou hij niet willen doen. Of dat hij het inderdaad meent en zegt, ik blijf het gewoon tot de dood doen. Open of dat voor meerdere interpretaties. Ja, dat we gaan zo heel eventjes naar Mark. Oh, ja, we zitten in de extra tijd. Ik zat geboeid te luisteren. Van Volendam, Go Ahead Eagles. 1-1. Zal ik ook een lesje geschiedenis geven? Die goal van Karel Eiting, die fraaie, die 1-1. Dat was de 1000ste Volendammer eredivisietreffer. De eerste werd gemaakt in 1959. Johan Pelk, Jaap Smit en Dick Tol waren de eerste Volendamse doelpuntenmakers tegen DWS uit Amsterdam. Eindstand 3-1. Nu naar het heden. Volendam voetbalt makkelijker. Volendam voetbalt beter dan Go Ahead Eagles. En ik zou me op basis van die eerste helft echt wel een beetje zorgen maken, hoor. Als ik René Haken was en trainer van Go Ahead Eagles. Want ze hebben dan wel een doelpunt gemaakt. Goede goal van Adekanje. Maar die kwam uit een doodspelmoment. En vooral omdat Benemar die bal zo in de voeten schoof. En Benemar speelt bij Volendam vandaag centraal achterin. Want Wim Jonk die heeft wel het nodige aangepast bij Volendam. Vooral in de as. Een nieuwe spits. Henk Veerman op de bank. Robert Muren in de spits. Oristanio op 10. Dat is ook een nieuwe in de basis. En dan op de controlerende plek op het middenveld zien we ook een nieuweling. Nou ja, geen nieuweling. Maar die was vroeger centrale verdediger. Mirani, de aanvoerder. En centraal achterin twee nieuwe namen als het gaat om die positie. Benamar van de positie op het middenveld terug naar het centrum achterin. En Bouyamba, dat is een nieuweling. Geboren in Maastricht. Speelde in de jeugd van MVV. Daarna Barcelona en Chelsea. En nu dus bij Volendam zijn debuut makend. Maar Volendam is beter. En Volendam heeft nog een halve minuut om dat betere voetbal om te zetten in een voorsprong tijdens de rust. Maar nu moeten ze verdedigen, want ze verspelen de bal. En dan komt de bal bij spits Liedberg. Die geeft hem richting de achterlijn. Maar dan wordt er goed verdedigd door Volendam. Bal nu op de borst aangenomen door Benamar. En hoog en hard weggeschoten. En dan is de vraag of Martens Volendam nog de tijd geeft om tot aanvallen te komen. Dan lijkt het niet op. Ook al omdat Volendam de bal nu al wel weer kwijt is. En zo, als ik zit te vertellen dat Volendam de beter voetballende ploeg is, zitten we nu al 2 minuten, zolang als ik live op de radio ben, te kijken naar Go Ahead in balbezit. Silasso, linkerkant van het veld, geeft mee aan Kuipers. Punt 16, kan terug naar Silasso. Bal laag voor en dan recht voor het doel uitverdedigd door Benamar. Tot over de zijlijn en dan hoort u muziek. En dat mag niet tijdens de wedstrijd, dus het is rust bij Volendam tegen Go Ahead Eagles. Volendam beter, maar het staat gewoon gelijk tegen Go Ahead. Is het 1-1. En wij hebben aan tafel Floor Bremer, Boris van der Ham, Arnold Huig en Simone Lemen. En we praten door over de King's Speech. Simone Lemen, en nog even, hij heeft besloten Koning Charles te heten. Dat was nog even de vraag. Want zijn voorgangers, de Charles'en voor hem, waren niet zo populair. Nou, die staan niet zo echt heel erg goed bekend. Het Charles de Eerste, die had constant gedoe met het parlement. Is uiteindelijk onthoofd als enige Britse staatshoofd. Charles de Tweede, die had ontzettend veel buitenechtelijke kinderen. Hij heeft er maar liefst 14 erkend. En er zijn er waarschijnlijk nog wel wat meer bij. Dus hij staat qua naam in die traditie. En ik ga ervan uit dat het niet zo erg met hem gaat aflopen als met Charles de Eerste. Want denk je dat hij de boel bij elkaar kan houden? Ik denk dat hij op dit moment in ieder geval de sympathie heeft van het volk. Als je ook ziet hoe hij langs die mensenmassa loopt. Ja, vanmiddag. Ja, hè? Dat waren mooie beelden. En dat is ook logisch dat mensen nu ook denken van nou, arme jongen, je moeder is overleden. Hij moet zich natuurlijk nog wel gaan bewijzen op de troon. En hij staat bekend als iemand met die uitgesproken denkbeelden. Die in het verleden niet onder stoelen of banken heeft gestoken. Hij heeft brieven geschreven aan ministers om ze te wijzen op allerlei zaken die hij van belang vindt. Op duurzaamheid, organische landbouw, architectuur. Heeft hij echt wel uitgesproken gedachten over. Hij heeft ook gezegd, ik snap als ik koning ben, dan kan ik dat niet meer zo uiten. Maar iedereen weet nog wel wat hij vindt. Dus hoe moet dat dan? Dat is lastig. Elisabeth was natuurlijk veel jonger toen ze koningin werd. Ja. Was nog een onbeschreven blad. Ja. Charles is dat niet. Maar dan je zegt hij moet zich bewijzen en hij heeft meningen. Het lijkt bijna op dat hij zich vooral moet bewijzen door vooral zijn mond te houden dan. Ja. En dat is ook weer lastig voor hem, want dat was niet de manier waarop hij zijn leven tot nu toe kon vormgeven. En is dat ook de manier waarop je wilt toch ook dat een koning wel aanwezig is? Ja, hij zal een soort balans moeten vinden tussen aan de ene kant boven de partijen staan en die neutraliteit die zijn moeder tot kunst had verheven. Maar aan de andere kant toch op bepaalde momenten in het land wel duidelijk maken. He, zoals Willem-Alexander dat soms ook doet in een toespraak, dat hij toch aandacht vraagt voor belangrijke dingen. En dat zal dan weer vooral zijn eenheid in de samenleving, medemenselijkheid. En dat zullen thema's zijn en daar kan iedereen zich wel in vinden. Dus als koning kun je je daar natuurlijk heel veilig op richten. Ja. Hij is ondertussen ook een nieuwe premier in het Verenigd Koninkrijk begonnen, Liz Truss. Ja, het lijkt me een bizar begin. Ja, ik denk dat zij dat allebei ook vinden. Want ze zitten nu met z'n tweeën. Het land ligt in puin. Wat moeten we je doen? Je bent uit de Europese Unie. Succes ermee, ja. Weet je, ik denk dat zij ook denken van, oh jee, hoe gaan we dit doen? De inflatie. Liz Truss was er niet eens aan toegekomen om al haar plannen bekend te maken. Want toen ging de Queen dood. Dus nou, ik ben heel benieuwd hoe ze dit... ik ben echt ongelooflijk benieuwd wat er gaat gebeuren in dat land. En ook of hij, waar jij ook al een beetje een voorzetje voor gaf, of hij het voor elkaar weet te krijgen om iedereen bij elkaar te houden. Want je hoorde ook al mensen in de eerste reacties die zeiden van, die Charles vinden we niks. Of nu de Queen dood is, hoeft de koningshuis voor mij ook niet meer. Dus ja, dit wordt een soort monsterklus. Dit kan je dan toch nooit goed doen? Of hoe moet dit wel goed gaan? Ik kan in ieder geval een poging wagen. Ja, voor Liz Truss was het al heel moeilijk om goed te doen natuurlijk. Hè. Ze heeft eigenlijk niet het mandaat van de kiezers. Nee. Het is 0,3% of zo van de Britten die haar heeft gekozen. En ze stelt zich ook nogal polariserend op. Heeft wel allerlei ideeën geopperd, maar weet niet hoe ze dat moet betalen. Dus een heel sterke indruk maakte dat sowieso al niet, nog voor het overlijden van de Queen. Ja, of Boris, is het een mooi begin, zou je ook kunnen zeggen, omdat je meteen, weet ik veel, kan beginnen. Erger met kan het niet? Nou, je dat? Nee, ja, nou, ik zat te denken. The only way is up. Ja, nou, maar ook, ze kan zich wel zij hield die speech, hè, naar aanleiding van het overlijden van de koningin. Dan kan je wel meteen neerzitten als een staatsvrouw. Dat is ook zo. Bijvoorbeeld bij Tony Blair was het zo, toen Diana overleed, althans, die het vreselijk ongeluk kreeg, was de manier waarop hij dat oppakte. Nou had hij wel iets meer, laten we zeggen, retorisch talent dan de nieuwe premier van Engeland. Maar was dat ook wel een soort boost voor zijn premierschap? Dus het kan wel. Haar zwakte. Ze is zo ongemakkelijk als wat. Ongemakkelijk, ja. Dus dan moet ze net dit weer doen. Nou, dat kwam er ook al. Dat ging ook al was niet een helemaal beetje lekker. Houterig, ja. Ze heeft al meteen de eerste verkiezingsbelofte gebroken. Want ze gaat heel veel geld lenen om überhaupt het land overeind te houden. Niet echt dus iets van de conservatieven. Ik zie nog weinig goede dingen. Nee, zeker niet. Maar laten we zeggen, in de historie kan je inderdaad zo'n nieuw moment in de geschiedenis aanpakken. Ik weet niet of zij, of dat dat haar gegeven is. Maar ik denk dat ze dat haar spindokters daar in ieder geval wel heel hard mee bezig zijn. Kan ik me zo voorstellen. Maar het heeft toch ook wel te maken met dat je dan zo'n moment ook pakt. En kan pakken, of je daar talent voor hebt. Dat weet ik niet of ze dat heeft. Wat gaan we de komende dagen zien, Simone? Elke dag zijn er waarschijnlijk nieuwe ontwikkelingen. En morgen achter de schermen wordt er geoefend tot op het bot, denk ja, ik. Ja, er moet natuurlijk een uitvaart worden voorbereid waar iedereen die ook maar iets voorstelt in de wereld naartoe zal willen gaan. Dus de veiligheidsmaatregelen die zullen ontzettend groot zijn. Want als je kwaad wil en je gooit een bom op Westminster Abbey, dan heeft geen enkel land meer een staatshoofd. Om het maar eens heel cru te zeggen. Dus dat zal, ik denk, de politie en de veiligheidsdiensten daar heel veel hoofdbrekens geven. Dat moet natuurlijk tot in de puntjes worden voorbereid. Charles die zal morgen officieel tot koning worden uitgeroepen. Charles gaat een tour maken door het land of door alle verschillende gebieden van het koninkrijk. En tussendoor zal hij nog steeds, ik denk, ook wel contact houden met Liz Truss. Het land moet toch ook geregeerd worden. Ook al zal de prioriteit nu liggen op die begrafenis. Maar hij zal ongetwijfeld contact blijven houden, ook met haar. En binnen ze hebben de familie gewoon een wekelijkse audiëntie natuurlijk. Dus de maandag. Dat doen ze dan. Of het nou telefonisch is of direct bij elkaar. Ja. Live. Ja, heel raar. Dat woord niet kan. Face to face. En Elisabeth zal worden opgebaard. Dat zal ook een aantal dagen duren. Zo dat alle Britten, of iedereen die dat wil, de kans krijgt om afscheid te nemen. Iedereen kan daar in feite langs. Als je hoorde maar dat ze 10 uur in de rij wil staan. 23 uur per dag kan je er langs lopen. Het wordt 1 uur per dag, hebben ze om even wat te stofzuigen. En de rest kan je daar langs gaan lopen. Ja, dus we gaan gewoon duizenden, tienduizenden dat zal heel Britten indrukwekkend in de rij zien. Worden. Ja. Dagenlang rijden voor. En dan kunnen ze haar ook zien. Ze zal echt opgebaard worden met open kist. Dat weet ik niet. Daar heb ik niks over gehoord nog. Het lijkt mij niet. Maar dat is even mijn eerste inschatting. Dat was in ieder geval met Juliana Bernhard. En Klaus ook niet zo. Dat was met gesloten kist. Kon je er wel langs. Oké, Simone, bedankt voor je uitleg. Dit half uur. We gaan met ons nieuwsforum verder het volgende uur. Bijvoorbeeld over de treinstakingen. Want er zitten hier een paar mensen die niet met de auto konden. Natuurlijk ook het vervolg van Volendam Go Ahead Eagles. En we gaan het hebben over de Nederlandse politiek. Na 9 uur. Tot zo. Gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen word je niet zomaar. Roman- en toneelschrijver Marijke Schermer valt dit jaar die eer te beurt. Ze is onze gast. Als taalschat de aangevulde heruitgave van Helemaal Toon. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. Met een bloemlezing uit het complete werk van Toon Hermans. Cabaretier Jan Beuving komt. Zijn nieuwe theaterprogramma heet Restante. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey Irene, heb jij altijd al de loterij willen winnen? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou, deze maand zijn er 2 keer zoveel geldprijzen bij de Vriendenloterij. Echt waar? Dan heb je 2 keer zoveel kans. Ja, op alle geldprijzen. Dus ook op 1 miljoen euro. Zo'n kans laat je toch niet liggen? Dat zeg ik. Ga snel naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Tot en met zondag, Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 20% korting op geselecteerde Bosch, AEG en Samsung witgoedproducten. En tot 25% korting op geselecteerde Samsung, LG en Philips TV's. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Deze week bij Mediamarkt 15% korting op alle airco's en koffiemachines van de Longhi. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. NPO Radio 1. 9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In zijn eerste tv-toespraak als staatshoofd heeft koning Charles zijn moeder geëerd. Hij roemde haar warmte, humor en vermogen om het beste te zien in mensen. Haar toewijding verminderde nooit, ook niet in tijden van verdriet, al dus Charles. De 73-jarige koning beloofde in zijn speech het volk te zullen dienen met trouw en respect, waar jullie ook wonen, in het Verenigd Koninkrijk of in andere delen van de wereld. Kroonprins William en zijn vrouw Kate zijn benoemd tot de nieuwe prins en prinses van Wales. Traditiegetrouw draagt de koning of koningin die titel over. Charles sprak ook over Harry en Meghan. Hij sprak zijn liefde voor het paar uit, terwijl ze hun leven aan de andere kant van de oceaan verder opbouwen. De herdenkingsdienst voor koningin Elizabeth in St. Paul's Cathedral is afgesloten met een samenzang van God Save the King door het koor en het publiek. Het was voor het eerst sinds het overlijden van de koningin dat het Britse volkslied met die tekst wordt gezongen in een officiële plechtigheid. De Amerikaanse president Biden heeft aangekondigd de begrafenis van koningin Elizabeth te zullen bijwonen. Het is nog niet duidelijk wanneer die uitvaart is. In Zoutkamp is een tijdelijk asielzoekerscentrum voor maximaal 700 mensen neergezet. Op deze locatie kunnen asielzoekers vanaf morgen wachten op hun procedure in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. Die tijdelijke locatie moet voorkomen dat sommige mensen buiten moeten slapen. Binnenkort arriveren er ook 2 cruiseschepen in Nederland om ruimte te bieden aan in totaal 2000 asielzoekers. Edwin van der Sar blijft langer bij Ajax. De algemeen directeur van de Amsterdammers heeft zijn contract verlengd tot medio 2025. De oud-doelman werkt sinds 2012 bij Ajax, sinds 2016 als algemeen directeur. Volgens de Raad van Commissarissen heeft Ajax onder zijn leiderschap een zeer succesvolle periode gehad. En dan het weer. Vanavond nemen de buien af. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen ook nog regenachtig. Het wordt dan 20 graden. Zondag meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij de VriendenLoterij. Bij de VriendenLoterij. Zijn er deze maand 2 keer zoveel geldprijzen. Zijn er deze maand 2 keer zoveel geldprijzen. En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen. En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen. Tot wel 1 miljoen euro. Tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen, doen we samen. Tot en met zondag, Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 15% korting op geselecteerde HP, Acer en Lenovo notebooks. En tot 20% korting op geselecteerde smartphones van Oppo en Xiaomi. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. NPO Radio 1. EONOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. De komende uur gaan we praten over de NS-staking, de roerige politieke week en de Europese plannen voor bestrijding van de energiecrisis. Onze gasten zijn journalist Floor Bremer, bestuurder Boris van der Ham en theoloog Arnoud Huygen. En tussendoor volgen wij Volendam tegen de Eagles in de Eredivisie. Stand bij rust was 1-1. Gaan we meteen even naartoe. Mark Kloostra, zijn ze al begonnen? Nee, wat een zanger van dienst. Die stond nog te lang op het veld. Kreeg rood van scheidsrechter Martens. Ik weet alleen niet of het René Kastis of Stef Eckel. Want Stef Eckel zou optreden, maar dit liedje was er een van René Kast. En ik ken die Nederlandse zangers heel in goed. Ieder geval deze twee niet goed genoeg van gezicht om te kunnen zeggen wie het nou was. Jan Smit ongetwijfeld wel, want die heeft ze uitgenodigd. Kon er ook wel om lachen om die rode kaart van scheidsrechter Martens voor de desbetreffende zanger. Nou goed, het regent meer dan behoorlijk hard in Volendam. Het staat 1-1. Het regende ook kansen. Justin Bakker is gewisseld bij Go Ahead Eagles. Centrale verdediger. En dan is Amova erbij gekomen. Dat is ook een centrale verdediger. Ik weet niet of dat komt doordat Volendam zoveel kansen kreeg voor rust. Of dat er een blessuregeval is geweest bij Go Ahead Eagles. Waardoor René Haken voor de tweede keer heeft gewisseld. Want hij moest voor rust ook al een keer wisselen. Dat was zeker weten een blessure van Jan Sana. En Silasso is zijn vervanger. Nou goed, de bal rolt weer in Volendam. Kletsnat veld waar de bal door Murkin wordt doorgekopt naar zijn eigen keeper. Dat is Stankovic. Eén keer moest hij vissen op een geplaatste bal van Adekanje. En aan de andere kant een heel fraai doelpunt van Volendammer Karel Eiting. Die daarmee de 1000ste eredivisie treffen voor Volendam. Maakte dat nu een schot op doel loslaat. Het is Orestanio die het probeert in de korte hoek. Maar daar staat ook De Lange. Goede redding. Corner Volendam 1-1. 1 minuut onderweg in de tweede helft. Gaan wij verder met ons nieuwsforum. Het NS-treinverkeer ligt vandaag volledig plat. In heel het land rijden vandaag geen NS-treinen. De vakbonden wilden alleen in Noord- en Zuid-Holland het werk neerleggen, maar volgens de NS wordt de dienstregeling daardoor erg ontregeld. Gesprekken tussen de vakbonden en NS hebben niets opgeleverd. Inzet van de stakingen is een hoger salaris en een eenmalige uitkering voor het NS-personeel. Ja, de NS bood het personeel deze week 5% loonsverhoging met terugwerkende kracht. 2,5% erbij na de jaarwisseling. De bonden zijn nog niet tevreden. Floor, is die staking begrijpelijk of gaat het te ver? Nou, als ik vakbond was, zou ik nu ook het onderste uit de kan halen. Want je hebt natuurlijk tekort op de arbeidsmarkt. Je hebt die mega-inflatie. Er is een enorm hoge werkdruk, in ieder geval bij de NS, maar ook bij andere bedrijven. Juist door die tekort op de arbeidsmarkt. Dus als je een keer iets binnen wil halen als vakbond, zou ik het zeker nu doen. Boris? Ja, zelfde analyse. Ik bedoel, de NS doet het nu, maar je kan ook vrezen dat verwacht, laat ik het zo zeggen, dat ook in het najaar nog wel andere sectoren. Ja, dat hebben ze allemaal aangekondigd, dus dat gaat zeker gebeuren. Ja. Dat snap ik ook wel. Het begint bij de NS natuurlijk, omdat dat een monopolist is. Hè? Dus je kunt ook heel makkelijk, heel effectief de boel platleggen. Ik had alleen wel gehoopt, stiekem, maar dat is heel slecht natuurlijk, dat ze dat even van het weekend hadden gedaan. Hè? Maar afgelopen weekend. Afgelopen weekend, ja. Dan raak je de Formule 1. Maar dat kan natuurlijk niet. Nee, onze studenten die zijn allemaal zo braaf, die kun je wel treffen. En dat vind ik wel zuur. Dus je vindt de timing eigenlijk gewoon niet oké? Okay. Nou ja, je moet het een keer doen. En ik snap dat ze het zo doen. Maar, nee, er werd ook gezegd dat Formule 1 weekend was een prestige kwestie. Voor iedereen. Ja, klopt. En het hoger onderwijs dat dan nu weer allemaal is begonnen en zo, de universiteiten. Ja, dat is dan minder belangrijk kennelijk. Ja, dat is heel jammer. Ja, want Boris, snap je het ook allemaal als je dan op perron staat en die trein komt, niet? Nou, ik ben preventief naar mijn afspraak met de auto gegaan, dus ik heb er niet zoveel last van gehad. Maar ja, weet je, het is natuurlijk vervelend. Maar ik denk dat iedereen wel begrijpt, dat hebben we ook wel in andere sectoren al gezien, dat er wrijving op de arbeidsmarkt is. Dus dat zal uiteindelijk het imago. Als mensen echt afhankelijk zijn van de trein, gaan ze niet opeens massaal naar de auto of zoiets. Het is gewoon heel onfortuinlijk vervelend. Maar als hij weer rijdt, gaan ze er allemaal weer in. Dus ik denk dat dat niet langer termijn effecten heeft, dat mensen dan massaal het openbaar vervoer uitgaan. Maar heel vaak hebben mensen geen alternatief. Nee. Floor, er werd ook gezegd, ze zitten toch met elkaar aan tafel. Op het moment dat je in gesprek bent, kan je ook even stoppen met staken. Ja, maar als je extra druk kan leggen, dan zou ik dat zeker doen. En je mensen willen dat. Want het, ja, weet je, het is natuurlijk ook de werknemers van de NS die dit door wilden zetten. Ja. Maar hoe moet ik dit nou zien? Want de overheid heeft heel veel bedrijven geholpen, zullen we maar zeggen. Dat zou in dit geval toch ook kunnen. Maar wat je ziet bij de NS is natuurlijk, zij zeggen nog steeds niet het aantal passagiers te hebben wat ze voor corona wel hadden. Dus dat betekent dat de inkomsten ook teruglopen. Ja. En daarvan zegt de NS zelf van ja, en dus kunnen we niet torenhoge bedragen uitkeren. Aan de andere kant kun je ook zeggen van ja, maar je laat wel je mensen harder werken, want de werkdruk is heel erg hoog. Ja, wat moeten dus we ons daarbij voorstellen? Daar zal iets tegenover staan. Nou, ik ben een regelmatige treinreiziger en het overkomt mij, nou, ik denk zeker 1 tot 2 keer per week, dat een trein niet gaat omdat er gewoon geen conducteur of geen machinist is, of dat er gewoon iemand ontbreekt. Ja, ja. Of dat er een trein vaststaat of dat er iets kapot is en dat er niemand is om het te maken. Ja. Weet je, dus de werkdruk wordt ook hoger omdat het tekort aan personeel is, waardoor de mensen die wel werken gewoon ook nog harder moeten werken. En de stress ook groter is. Dat zie je overigens ook in de zorg, ook in het onderwijs. Dus wat dat betreft is dat gewoon echt een probleem. Ja, en het punt is natuurlijk dat je kan bijna niet meer met een procentje erop in cao's of wat dan ook de enorme last aan energierekeningen compenseren. Dus ja, het is ook gewoon heel erg ingewikkeld. Want zij zeggen zelf, wij willen dat het, dat willen de vakbonden, die willen het laten meegroeien met inflatie. Ja. Maar dat kan, het kan gewoon niet. De inflatie is torenhoog. Als je nu een akkoord sluit, dan is die eigenlijk volgende week al achterhaald. Want dan is de inflatie weer hoger. Dus dat beweegt veel te hard. Dus daar kun je niet op anticiperen. Dus daar moet dus iets tijdelijks van buiten komen. En dat moet dan vanuit de overheid komen. Met name voor de lagere en de lagere middeninkomen. Lijkt mij. Ja, en dat laat natuurlijk op zich wachten, want al deze zaken zijn eigenlijk allemaal een beetje veenbranden of fikkies in de samenleving. Ja. Die toch centraal moeten worden geblust door in ieder geval het een beetje te verkleinen vanuit overheidsmaatregelen. Vandaag heeft Mark Rutte gezegd na de ministerraad van nou dat er misschien toch wel wat compensatie gaat komen al tijdens dit jaar, hè, niet alleen maar volgend jaar. Ja, ik vind het eigenlijk onverantwoord dat zo lang op zich laat wachten. Hè. In 2,5 week, 3 weken, dat lijkt heel kort. Maar in deze situatie vind ik het echt te lang. Dus ik vind dat als die cijfers er zijn, of die maatregelen er doorgerekend zijn, dat ze echt voor Prinsjesdag al naar buiten mogen komen. Ja. Arnold, vind jij het een reële eis dat je salaris omhoog gaat net zo hard als de inflatie? Heb jij aan je werkgever gevraagd, mag ik salarisverhoging net zoveel als de inflatie? Ik had net een nieuwe baan voordat die inflatie kwam, dus ik heb dat niet heel handig gedaan. Nee, maar goed, dat kan je dus nu nog steeds doen, want dat doen zij in principe ook. Dat gaan we met z'n allen niet redden natuurlijk, dat is niet te betalen. Maar dat er iets moet gebeuren, dat snap ik wel. Ik reis ook geregeld met de trein, ik maak ook dat soort dingen mee. En er zijn natuurlijk ook allerlei dingen wegbezuinigd. Hè? Dus de ticketcounters en de informatiebalies en zo, dat is er niet meer bij de NS. Dus die conducteur moet niet alleen die trein managen, maar als die op het perron staat, dan zijn er ook nog 3 mensen die wat aan hem willen vragen. Er moet wat gebeuren en het is logisch dat bij de NS begint, hè, bij die monopolist. En het vraagt inderdaad gewoon dat de overheid een keer wat doet en wat beweegt. Maar heeft de NS dus het geld, dat is mij niet helder, om dit... NS heeft dat niet. Doen. Nee. Maar de overheid moet hier regie opvoeren. En als ik denk, we komen uit die coronacrisis en er vlogen de miljarden je om de oren. Ja. En dat voor een belangrijk deel kwam het ook bij grote bedrijven terecht. Hier gaat het uiteindelijk om de werknemers van de NS die gewoon belangrijk werk doen. En dat is gewoon maatschappelijk ook heel erg belangrijk dat er openbaar vervoer is. Nou, klimaattechnisch vinden we dat toch ook heel belangrijk. Ja, dus daar moet gewoon in geïnvesteerd worden. En uiteindelijk zal dat bij de overheid vandaan moeten komen. En ik vind het ook bizar dat... ik heb dan de indruk dat Mark Rutte die is vaak onzichtbaar. Maar dat het zich over het hele kabinet lijkt uit te spreiden. Dan van nou ja, we zeggen maar niks. Floor, denk jij dat Mark Rutte en zijn kabinet gaan schuiven hierin? Dat ze op een gegeven moment over de brug komen? Ik weet het, ik heb die voortekenen nog niet gezien. Maar ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment wel iets moeten gaan doen. Want je ziet nu ook, hè, wat jij zei over... Het is inmiddels al wel een beetje duidelijk waar het naartoe gaat met Prinsjesdag. Maar je ziet dat ze ook steeds meer nu al gaan zeggen van... Oké, maar we gaan jullie helpen, we gaan jullie helpen. Omdat er mensen zijn die nu gewoon de energierekening niet kunnen betalen. Die nu op straat komen te staan. En dan ben je natuurlijk verder van huis als dat het beeld is wat je hebt voor Prinsjesdag. En dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Dus de druk op het kabinet om wel te gaan leveren wordt wel groot. Dus en dat ik denk dat de vakbonden daar ook wel rekening mee houden. Ja, die zitten daar gewoon op te wachten. Dat is natuurlijk ook onderdeel van de strategie. Ja, dus... het lijkt me ook verstandig dat werkgevers en werknemers samen ook optrekken, omdat ze weten van hoe je kan elkaar echt wel verder nog onder druk zetten om meer geld eruit te halen. Dat kan natuurlijk best wel een onderhandeling tussen werkgevers en werknemers is prima. Maar sommige dingen gaan echt niet opgelost worden door die strijd. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat zij samen naar Den Haag gaan en zeggen van jongens, wat wij aan elkaar kunnen halen is nog best wel iets. Maar niet zoveel om met name de lage en de middelinkomens aan de lage kant te compenseren. Ja. En daar moet je volgens mij vooral op focussen nu. Ja, we gaan even naar Mark Kloostra. Volendam, Go Ahead Eagles. Ja, Volendam wil een corner. Het staat 1-1, maar die krijgen ze niet. Het is een doeltrap voor Go Ahead Eagles. 54 minuten onderweg. Benamar bij Volendam centraal achterin. Die hinkt een beetje. Die is ook al twee keer behandeld. Aan, ik denk, zijn knie. En de vraag is of hij deze wedstrijd kan volmaken. 1-1, is dat nou een stand waar een van deze twee teams, clubs, gelukkig mee zijn? Ik vraag het me af wie de winnaar is als het hier gelijk eindigt. Maar goed, dat terzijde. De bal is over de zijlijn en Go Ahead Eagles mag een inworp nemen. Go Ahead kreeg een goede kans na rust. De enige die ik tot nu toe gezien heb na rust was voor de ploeg uit Deventer. Na tik, tik, tik was Adekanje vrijgespeeld in de 16 meter. Schuin voor het doel van Stankovic. Schoot hij de bal hard in het zijnet. Overigens was de vlag omhoog voor buitenspel. Dus had het doelpunt, ja, mits de VAR had ingegrepen, niet geteld. Maar het was even een vrij staaltje. Eén keer raken bij Go Ahead Eagles. Dat nu ook op de helft van Volendam te vinden is. Maar Edward wil met een Zidane-shuffle twee Volendammers in de luren leggen. Maar Edwardson speelt niet voor niks bij Go Ahead Eagles. Dat lukt allemaal niet. Goed verdedigd nu met het hoofd door Benamar. En dan heeft Volendam de bal weer. Maar Go Ahead zet druk. Dat hebben ze in de eerste helft eigenlijk niet zien doen. Toen liepen ze achteruit en was Volendam de ploeg met balbezit. En waren zij gevaarlijk. En nu heeft Volendam af en toe moeite met het eronder uit voetballen. Ze worden geholpen door scheidsrechter Martens. Die heeft een overtreding gezien. Benamar, de vraag is hoe lang hij het nog volhoudt, mag die vrije trap nemen. Na ruim 10 minuten in de tweede helft. Stand is gelijk. 1-1 bij Volendam Go Ahead Eagles. Wij gaan praten over de politieke week. En die was behoorlijk turbulent, kunnen we wel zeggen. Het begon allemaal met het opstappen van ChristenUnie-politicus Henk Stachouwer als minister van Landbouw. En ik heb mezelf de vraag gesteld. Ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij, voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen? En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. En ik treed dan om die reden terug als minister van Landbouw. En ik wens mijn opvolger samen met de toegewijde medewerkers alle succes toe. Ja, Stachouwer vond zichzelf niet de juiste man op de juiste plaats. In de afgelopen maanden kreeg hij ook veel kritiek. Floor, deed hij het inderdaad slecht? Ja, hij deed het echt heel slecht. Ik denk dat hij zichzelf goed heeft ingeschat door weg te gaan. Het begon ermee dat hij natuurlijk zijn eerste ding wat hij eigenlijk moest doen was die perspectiefbrief. Nou, ik weet niet of iemand van jullie hem gelezen heeft, maar ik ben echt drie keer begonnen. De eerste bladzijde was niet doorheen te komen. Daarbij was totaal onduidelijk wat hij wilde daarmee. Nou, vervolgens kreeg je dan het debat over de perspectiefbrief. Nou, soms zit je te kijken naar iets en dat je denkt, nou, ik kan hier gewoon niet meer naar kijken. Het was zo ongemakkelijk. Hij had geen antwoorden. Hij zat te kijken in zijn papieren. Die kamer die werd ook steeds feller. En nou ja, dat was ook al een verschrikking. Ik heb hem wel eens gezien in een debat in zo'n commissiezaaltje. En toen had hij van iemand had hij zo'n boerenzakdoek gekregen. Die had hij dan om zijn pols geknoopt. Oh ja, maar dat zag er natuurlijk uitermate ongemakkelijk uit. Helemaal omdat het symbool was van de boerenstrijd. Dus hij zei, ja, en dit heb ik van de boeren gekregen. En dat vindt ook heel belangrijk. Of zoiets. Ja, ook dat je denkt, oh nee. En dat zag er ook al ongemakkelijk uit. Hoe kan zoiets nou? Want hij heeft toch allemaal adviseurs. Hij heeft een heel ministerie, ambtenarenapparaat die voor hem werken. Hoe kan die man een slechte brief schrijven? Ik neem aan dat meer mensen daar aan meeschrijven. Ja, dat is wat je natuurlijk ook achter de schermen hoort van, kijk, hij is natuurlijk de frontman van een ministerie. Maar daar zitten natuurlijk allemaal mensen die daar ook al langer mee bezig zijn. Dus je kunt je ook afvragen of zij hebben zitten slapen of dat zij op de juiste weg waren. Dat is wat je heel erg hoort. Wat het natuurlijk ook niet echt makkelijk maakte bij het maken van zo'n perspectiefbrief is dat de coalitie echt zelf ook niet wisten wat ze er nou mee wilden. Dan weer links, dan weer rechts, dan weer zus, dan weer zo. Dus daar zat hij ook middenin. Ja, en als je dan niet een heel standvastig bestuurder bent, ja, dan zwem je daar ook helemaal in mee. Dus het was, ja, het was gewoon. Het ministerie is hier debet aan. De coalitie is hier debet aan. Maar ook hij als bestuurder. En ik denk dat hij goed in heeft gezien dat hij. Dat was dus ook nog zo. Hij werkte dus. Hij werd zijn huis gestuurd, hè, met huiswerk. Je moet een nieuwe brief schrijven. Broddelwerk. Dus daar heeft hij de hele zomer dan samen met zijn ministerie aan gewerkt. Hij had tig ministers die aan het meelezen waren. Nou, dan sta je dus onder curatelen zo ongeveer. Waaronder Harbers, die dus een beetje de leiding daarover had. En er was dus iets klaar. En dat bleek dus ook weer niet voldoende te zijn. Ja, weet je, en dan is het op een gegeven moment gewoon van ja, dan gaat het maar niet meer lukken. Je kan ook zeggen, dit is een onmogelijke klus, toch? Zo moeilijk is dit ministerie toch nog nooit geweest? Want er moet nu echt iets gaan gebeuren. Kijk, het is een moeilijke klus, Maar het is geen onmogelijke klus, want het moet gebeuren. Er ligt gewoon een uitspraak van de rechter. Er moet iets gebeuren en er moet perspectief geboden worden aan die boeren. En laten we wel zijn, die man heeft 35 miljard te besteden. Dus hij heeft wat in zijn... Ja, ik bedoel, je hebt geld, kom dan met een goed plan. Ja. Is een van jullie milder over het functioneren van Staghouwer... of zitten jullie hier gewoon bij te knikken? Nou, ik zit erbij te knikken. Het lijkt me gewoon wel een aardige man. Maar ja, gewoon niet geschikt voor deze functie. Dus aardig. Ik vind het aandoenlijk dan om hem zo te zien opereren. Ook in die kamer en zo. Echt, ik had ook wel met hem te doen, maar ja, hij is wel de minister... Ja. Nee, over klopt, dus, een hele belangrijke portefeuille. Het ging gewoon echt niet meer. En eigenlijk dat de man... Dat heeft gedaan, heeft gewoon vertraging opgeleverd. Maar ik vraag me inderdaad ook wel af... Ja, maar hoe werkt dat dan op zo'n ministerie? Ja, maar toch, hè, eventjes, want Floor, die heeft helemaal gelijk. Je hebt natuurlijk heel veel actoren, zo'n coalitie, inderdaad ministerie. Maar dan moet je dus iemand hebben die, en die heb je zeker ook wel, je hebt ministers... Die niet aardig is. Per definitie aardig zijn, maar soms ook wel mensen die wel aardig zijn... maar wel een greep kunnen hebben op zo'n ministerie... die ervaring hebben in Den Haag, die ervoor zorgen dat die coalitie naar hem luistert of haar luistert. En hier zie je toch ook wel, toen ik de introductie van al die ministers zag... dan kan je bij sommigen al zien, bij het eerste interview al... dat wordt helemaal niks. En dat heeft soms te maken met een soort naïviteit. En zeker als je op een heel lastig ministerie binnenkomt... en LNV is, landbouw is gewoon een heel moeilijk ministerie... want er zijn nou eenmaal heel veel belangen. En een heel vocale groep, zoals de boeren... bedoel overal waar je rijdt in Nederland zie je die omgekeerde vlaggen. Heel vocaal, mag ook, hè, mag ook in dit land, dat laat wel wezen. Maar dan moet je wel tegen kunnen. En ja, soms, hè, je ziet dat er een soort hang is bij allerlei partijen... die zeggen, je moet mensen van buiten halen en vakministers. En dat is heel vaak een heel goed idee. Maar soms moet je gewoon een ras politicus hebben... die al heel lang in de nagel rondloopt en die weet... Ja, dat werd toch ook gezegd over Remkes? Nou, maar ze zeggen dus nu ook, ja, wacht even totdat Remkes met zijn adviezen komt. Ja. Dan kunnen we dat meenemen in de perspectiefbrief... waarop iemand aan hem... Maak zullen minister. We Remkes dan gewoon minister maar maken? Maar dat is een grap met een hele diepe waarheid. Want je kan zeggen, Remkes is... Het is bijna geen grap meer te noemen... als je ziet wat die man voor Rutte heeft betekend. Iemand als Remkes, of misschien vanzelf wel Remkes... zou je best kunnen zeggen, dat is een ras politicus. Die is geen vakminister, maar die is wel steeds... in staat om in ieder geval wel weer een opening te creëren. En ik vind, weet je, dat hoor je steeds de hele tijd over politici. Van je moet mensen van buiten halen. Ja, is soms een heel goed idee. En soms is het ook heel goed dat er beroepspolitici zijn die ministeries die niet bang zijn voor ambtenaren, die niet als een Alice in Wonderland rondlopen op een ministerie van goh, wat leuk om hier te zijn, wat enig om hier in Den Haag rond te lopen. Want je moet vanaf dag 1 aan de slag en met een heel complex veld aan de slag. En dan kan je maar soms maar eens beter iemand hebben, à la Remkes, die gewoon dat kent, er niet bang voor is en een eigen koers trekt. Ik ben heel benieuwd waar de ChristenUnie voor gaat kiezen. Dus of dat ze voor zo'n beroepspoliticus kiezen, hè, dus iemand die het kent. Ze hebben natuurlijk een aantal namen van mensen die rondgelopen hebben. Of dat ze kiezen voor iemand uit het veld, waar de boeren nu heel erg op aansturen. Dus ik ben heel benieuwd welke keuze ze daarin gaan maken. Ja, maar denk je dat laatste serieus een kans maakt? Want het is een politieke kwestie. Ik ben het wel met Boris eens. Ze hebben politici ook van de ChristenUnie in de provincie zitten die hier meer bij betrokken zijn geweest. Ja. Wie denk je dan? Ja, Staghouwer kwam ook uit de provincie, hè? En die was ook met de boeren wel betrokken in Groningen. Ja, nou, ik durf nog echt geen namen te noemen, want dit is echt nog een soort grabbelton. En dat kan natuurlijk ook zijn dat je zegt, we nemen iemand niet van de ChristenUnie, we gaan een soort van shuffle in het kabinet maken. Dat gebeurt in Nederland heel weinig, maar dat is soms echt wel aan de hand. De ChristenUnie gaat eerst zelf op zoek. Maar kunnen ze Carole Schouten terug dat en kan. Iemand anders op armoede? Nee, ze zit net op armoede. Ze heeft toen zij aantrad, heeft ze al gezegd van armoede is echt wat ik wil. Ja. En het is nu ook zeer actueel in Nederland. Dus ik wil gewoon met dit ministerie verder. Die gaat echt terug naar landbouw. En ze was ook niet in die zin ook zo succesvol op dit dossier als minister van Landbouw. Dus ze is wel iemand die gepakt gemazeld is. Ze weet wel wat ze kan doen op zo'n ministerie. Gaat het niet doen. Ja, niet succesvol. LNV was wel blij met haar, maar inderdaad Agractie weer niet. Dus ze zit ook. Nee, maar er waren ook weer wel boerenorganisaties die wel weer positief over haar waren. Ja. Dus het is een beetje. Dat iedereen blij over is, dat ga je gewoon precies, niet meemaken. Dat daar. Is onmogelijk. Wat denk jij, beroepspoliticus of iemand uit het veld? Ik denk een beroepspoliticus. En ik denk dat ze heel hard aan het zoeken zijn. Ik heb geen idee. Ik ken die netwerken niet. Ja, maar je hebt er bij de ChristenUnie niet zoveel, hè? Je hebt er bij de ChristenUnie niet zoveel. Dus ik denk dat misschien de druk op Carola Schouten om dan toch maar... Gert-Jan Segers heeft gezegd, we gaan het niet heel snel doen. Dus dat gaat over volgende. Je hebt Rauwvoet, je hebt Slob, je hebt... Paul Blokhuis, die natuurlijk sowieso door wilde. Die het vervelend vond dat hij moest stoppen. Dat zou nog wel een interessante kunnen zijn. Ja, Arie Slob. Ja, maar die deed natuurlijk niet een heel zwaar ministerie de afgelopen keren. Nee, klopt. Maar Arie Slob, wat denk je daarvan? Ik heb hem meegemaakt op onderwijs. Dat vond ik wel interessant, want hij heeft daar natuurlijk te maken gehad. Op zijn eerste werkdag moest hij meteen aan de slag met die leraren. Hij had al die demonstraties van die leraren. Ja. En moest de hele tijd zorgen dat er geld bij kwam. Ja. Dus ik zou het, ja, het zou kunnen. Of Kees Veerman moet ineens bij de ChristenUnie gaan. Nou ja, nou, ik ben een groot fan van Kees Veerman. Dat vind ik een van de meest integere mensen die ik in mijn tijd aan het Binnenhof heb meegemaakt. Niet mijn partij per se, maar wel iemand die ik wel vertrouw in integriteit. Ja. Maar ook geschikt? Zeker geschikt, want ik denk dat hij koersvast is. Hij is niet bang voor zijn ministerie niet, maar ook niet voor de boeren als hij ze moet tegenspreken. Dat heeft hij ook in zijn tijd wel gedaan. Ja, zeer innemende man, waar ik groot fan van ben. En kan je dan een constructie voorstellen waarin er ook de bezem door het ministerie wordt gehaald? Want dat functioneert denk ik ook niet echt als we dit zo van buiten bekijken. Nou, ze hebben net iemand aangesteld die al vanuit het ministerie kwam om dit hele soortje weer te gaan leiden. Want die was dan de beste kandidaat. Dus ik denk niet dat ze heel erg zitten te wachten op veel ogen van uiteindelijk buiten. Uiteindelijk is het toch echt leiderschap. Hè? Ik bedoel, wat dat betreft, over het algemeen zijn ambtenaren toch best loyaal, van als er een koers wordt uitgezet, dan wordt dat de koers. Alleen als je het aan de ambtenaren zelf overlaat, dan zal je sneller zien dat er een toch heel erg op veilig wordt gespeeld. Dus je moet echt een minister hebben die een stap naar voren durft te zetten. Ja. We gaan naar de verhoren voor de enquêtecommissie over het Groningen Gas. Een ander belangrijk onderwerp wat speelt. Vandaag kwamen kopstukken zoals de oud-ministers Kamp en Dijsselbloem aan het woord. En we gaan even luisteren naar Henk Kamp. Dat is gewoon gedaan om extra te kunnen verkopen. Ja. En daar had ik een rotgevoel over. Dat die informatie die ik ook aan de Kamer heb verteld, dat dat dus achteraf anders bleek te zijn. Ja. En dat er bovendien gewoon bewust extra gas verkocht was. Ja. In een situatie dat, dat dat heel ongewenst was, dat we extra gingen winnen. En dat vond ik verontrustend. Ja, Floor Bremer was er vandaag bij, toch? Ja. Hoe vond je Henk Kamp het doen? Nou, het is zo'n ongelooflijk ingewikkeld dossier. En dat zei hij zelf ook. Hij zei zelf ook van ja, dus ik werd minister en je krijgt echt de wereld aan adviezen. Het is heel ingewikkeld om uit te vinden wie waar over gaat, wie wat te zeggen heeft, waar een advies vandaan komt. Dus dat was überhaupt al heel erg ingewikkeld. En dat is ook ingewikkeld aan de besluitvorming rondom dit dossier. Dus om er naar te luisteren vandaag vond ik echt een bezoeking. Kijk, waar hij natuurlijk van, hij wordt nog een keer gehoord, maar waar hij vandaag over gehoord werd, dat was over dat hij besloot, nadat je een hele zware beving had in 2012, besloot hij in 2013, kom, we voeren het nog even wat verderop, dat gas uit de grond halen. En dat leidde natuurlijk tot heel veel onbegrip en verontwaardiging bij de Groningers. En de vraag die dus vandaag voorlag was, waar hij net ook al een beetje een antwoord op gaf, waarom heb je dat gedaan? En het was heel ingewikkeld met allemaal adviezen. En dat, hij zei zelf ook van ja, ik wist het ook niet meer. En ik moest maar. Ja, en dan vroeg die commissie van ja, maar heeft u dan bijvoorbeeld een advies gekregen dat zei van je kunt het makkelijk naar beneden brengen. Dat betekent niet dat Nederland in de kou komt te zitten. Heeft u dat advies dan gezien? En toen zei hij van volgens mij heeft mij dat niet bereikt. Oh. Want ik zat al klaar van inpunt, uitpunt voor mijn reportage. Van dat is mijn quote. Toen dacht ik, dat is ook maar weer ingewikkeld. Is dat een soort, ik heb daar geen actieve herinnering aan? Nou, zoals ik het begreep, maar goed, ik zal uiteindelijk het rapport van de commissie moeten lezen. Maar waren er nogal veel mensen bij betrokken die met adviezen kwamen? En omdat het niet helemaal duidelijk was wat het effect zou zijn van meer gaswinning, ook op de veiligheid van de Groningers, of minder gaswinning, ook op de veiligheid van de Groningers, want dan zou je ook weer kunnen krijgen dat het juist ging schuiven daar in de grond, werden er nieuwe adviezen gevraagd om nog een keer te gaan kijken wat dan het effect van alles zou zijn. En dat heeft hij toen in 2013 gedaan. Dus hij is heel veel nieuwe adviezen gaan vragen en heeft eigenlijk een advies wat er lag van joh, je kan prima minder gas winnen en dat betekent helemaal niks voor de levering, heeft hij dus naast zich neergelegd. En uiteindelijk, met terugwerkende kracht, constateert hij dus nu in dat fragment wat je net hoorde, van ja, we hadden helemaal niet zoveel hoeven winnen in dat jaar, want er is dus ook nog meer gewonnen dan eigenlijk nodig was, omdat het zogenaamd een hele koude winter was. Dat hadden we eigenlijk ook niet hoeven doen, want dat was alleen maar voor de winst. Wat een heel pijnlijke conclusie is, denk ik, dan. met terugwerkende kracht is dat een pijnlijke conclusie. Maar of je hem dat dan aan kan rekenen op dat moment, dat is dan niet duidelijk. Want je hebt natuurlijk ook met veel partijen te maken. En er zitten natuurlijk ook twee commerciële clubs bij die willen aansturen op winst. Ja. Dus het is ook heel ingewikkeld om, begreep ik van Kamp vandaag. Maar heel simpel, de toezichthouder had geadviseerd om gaswinning te verminderen. Ja. Zou je toch kunnen zeggen, die zei, je kunt gaswinning minderen zonder dat we in de kou komen te zitten. Ja. Dus en er was net een grote beving geweest. Ja. Er waren heel veel andere bevingen, ook in Groningen. Dus dan zou het logisch zijn om te zeggen, we gaan het verminderen. Ja. Ja, of en dan in ieder geval niet vermeerderen. Precies, dat en dan is de vraag dus met hoeveel. Ja. En hij kwam natuurlijk met dat we gaan het omhoog gooien. Ja, precies. En als ik dan zo'n quote van Henk Kamp hoor, dan denk je, ja, het was ingewikkeld en er waren meerdere adviezen. Ja, oké. Okay. En toen heb je nog meer adviezen gevraagd. Dat kennen we natuurlijk. Dan kun je daar ook weer achter verschuilen. Ik vind het allemaal een beetje gemakkelijk. Ik snap gewoon niet, als het dan zo onzeker is en je hebt zo'n grote beving gehad en het is niet de eerste beving, dat je dan niet zegt, maar we gaan in ieder geval niet de kraan verder opendraaien. Ja, daar heeft hij ook weer iets over gezegd. Hij zei van, dat had ik eigenlijk moeten vragen. Maar ja, het wordt een beetje mijn thema van de uitzending, voor het pleidooi voor politiek. En dat houdt namelijk in dat je ook, juist ook op zo'n bestuurlijk puls met heel veel ambtenaren en heel veel adviesorganen, gewoon ook je gut feeling, gewoon je niet-pluisgevoel, zoals een dokter dat ook heeft, kan zeggen, en ik beslis nu om het niet te doen. Nee, want Kamp zegt dat hij zich misleid voelt door het bedrijf Gasterra. Ja, maar daar ben je zelf wel bij. Jij bent de baas, jij bent de minister. Dus ik vind ook hier weer een pleidooi voor het voeren van politiek. Ja. En politiek is heel vaak een vies woord, maar politiek kan ook betekenen dat je zegt, nee, ook al zie je in dat advies het niet helemaal terug. Adviezen praten elkaar ook vaak na. En zijn er ook maar gemiddelde, zijn statistieken. Allemaal wel feitelijk. Maar uiteindelijk moet je ook wel op basis van je eigen waarneming, je eigen gut feeling, ook het gevoel wat zich in Groningen aftekent, moet je ook weer een stap naar voren kunnen zetten. En hetzelfde geldt nu ook, hè, met de gaswinning die nu aanstaande is. Of dat waarvan nu wordt gezegd, er komt geen gaswinning in het kader van de gasleverantie. Zou ik zeggen, als kabinet, ga nou niet te veel af alleen maar op die cijfers. Bereid ook voor, het kan best wel zo zijn dat er wel weer gewonnen gaat worden. Want ook dat is een eerlijkheid die je ook verschuldigd bent richting de Groningers. Ja, we praten zo verder, want ondertussen is het alweer 9:55. NPO Radio 1. En is Jelle Visser bij ons met de hoofdpunten van het nieuws. In Zoutkamp is een tijdelijk asielzoekerscentrum voor maximaal 700 mensen neergezet. Deze tijdelijke locatie moet voorkomen dat sommige mensen buiten moeten slapen. In zijn eerste televisietoespraak als staatshoofd heeft koning Charles zijn moeder geëerd. Hij roemde haar warmte en humor. De 73-jarige Charles belooft ook het volk te zullen dienen met trouw en respect. Het KNMI waarschuwt voor veel regen vanavond en vannacht. Op sommige plekken wordt meer dan 50 mm neerslag verwacht. En dit kan leiden tot wateroverlast in straten en tunnels en bij rioolputten. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. En dan nog een heldhaftig verhaal. Op de snelweg A10 bij Amsterdam zijn gisteren een automobiliste en haar twee kinderen uit het water gered. De auto waarin ze zaten raakte ondersteboven te water, ter hoogte van Kadoelen. Medeweggebruikers twijfelden niet, aarzelden geen seconde, doken het water in. Volgens de politie hebben ze het leven van de moeder en haar twee kinderen gered. En die maken het naar omstandigheden goed. Langs de lijn en omsteken. Gaan wij eens even een update halen bij de vrijdagavondwedstrijd Volendam Go Ahead Eagles. Mark. 1-1, 72 minuten ruim onderweg. Corner nu voor Go Ahead Eagles. Dat dicht bij de voorsprong was. Corner gaat getrapt worden van de linkerkant door Rommens. Nou, die gaat kort en mag het dan opnieuw proberen. Punt 16 meter. Nu de bal voor richting tweede paal. Daar kan de bal worden weggekopt door Plat. Uitstekend weggekopt door de verdediger van Volendam. En dat dicht bij de voorsprong voor Go Ahead Eagles was Eiting. Dat is degene die voor Volendam wel een doelpunt maakte. Maar met bijna een eigen treffer zette die heel ongelukkig Go Ahead Eagles op voorsprong. Na een goede aanval van de Eagles uit Deventer, een geweldige steekpaas van Lindhorst, bracht Edvardsson op de achterlijn vrij. En zij lagen voorzet, landen bij de eerste paal. Keeper Stankovic bokste de bal weg, maar deed dat wel tegen de knie van Eiting. En die bal via de knie van Eiting ging echt rakelings langs de paal. En daarmee werd het slechts een corner voor Go Ahead Eagles. Dat iets beter voetbalt in de tweede helft, terwijl er gewisseld wordt. Bij Volendam gaat Orestanio naar de kant. die er voor hem inkomt. Dat kan ik u ook vertellen. Dat is Ibrahim El Kadiri. Ook Henk Veerman is in de ploeg gebracht. Walid Ulcik daarnaast ook. Dat zijn de drie nieuwe namen bij Volendam. Hele nieuwe voorhoede. We hebben het hier over de Politieke Week in Nederland. Over de gaswinning met Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL. Boris van der Ham, oud-politicus. En Arnold Huigen, theoloog. Shell berekende deze week dat tot nu toe 430 miljard is verdiend met gas. Voornamelijk door de staat, maar ook door Shell zelf. En het geld is de afgelopen decennia ook weer uitgegeven. Zijn dat bedragen waar je van opkijkt? Nee, dit noemen ze toch de Nederlandse ziekte al sinds de jaren 70. Dat we dat gas, dat we dat geld hebben geïnvesteerd in onze verzorgingsstaat. En dat gaat inderdaad om heel veel geld. In de Noorden hebben dat anders gedaan. Die hebben dat in staatsfondsen gestopt. En dat, dat is inmiddels heel erg veel geld waard. Ze hebben ook wat meer gas, hoor. Dat is ook wel een verschil. Boris? Ja, het is heel belangrijk dat we heel veel infrastructuur ermee hebben kunnen aanleggen. Waar je ook gewoon weer een draai aan de hele economie hebt kunnen geven. Je bent ook minder afhankelijk van het gas dan we, laten we zeggen, 30, 40 jaar geleden waren. Dus het heeft ook echt wel een soort slinger aan de economie gegeven. Maar ja, wel ten koste van inderdaad Groningers. Ook van het klimaat, ze weten we nu. Maar en ik denk, daar ben ik het met jou eens. We hadden op een aantal punten we dat wel beter kunnen investeren. Dus ik denk wel dat je als je dat meer had weggezet in fonds, had je een groter spaarpotje gehad. Nou, dat hoorde je ook van Dijsselbloem vandaag. Die werd ook gehoord door de enquête. Die zei ook van ja, op een gegeven moment werd het gewoon onderdeel van de lopende begroting. Ja. Dus hij nam op een gegeven moment een besluit om te zeggen van nou, die vermindering van, het ging om heel veel gas nog. Dat gaan we even niet doen, want dat kost ons 1 miljard. En ik ben al aan het bezuinigen, dus dat geld heb ik even niet. Ja, terwijl rekende iedereen elke keer maar op dat. Ja, het werd onderdeel van de begroting. En dat vond ik ook dat je heel duidelijk vandaag merkte in die verhoren. Er is echt een heel belangrijke regel in begroten, is dat je geen structurele uitgaven financiert met incidentele inkomsten. Ja, maar dit was niet meer incidenteel, want we hebben hoe lang 50 jaar gas gewonnen daar. Structureel was dat het nooit maar over zou gaan. Ja. Precies, dus dat is uiteindelijk moet je altijd realiseren. Ook al kan je er 50 jaar geld uit halen, het is incidenteel. Het gaat weg. Ja. 50 jaar is op de langere termijn toch niet zo heel lang. Nou, nee, voor de Groningers dus uiteindelijk wel. Want dat is wel het zure, dat heel Nederland heeft ervan geprofiteerd. En nu er geld moet komen voor het herstel van Groningen, dan gaat het maar heel traag. NRC had een heel groot verhaal zaterdag een week geleden. Nou, ik heb niet zo snel dat een krantenverhaal mij emotioneert. Maar dat emotioneerde me. Mensen die een boerderij hadden gekocht en opgeknapt, uiteindelijk moesten daar stutten komen te staan en eindeloos procederen tegen de NAM. En uiteindelijk komt de NAM over de brug en zegt, weet je, wij gaan jullie stutten wel betalen aan 15.000 euro. Dan denk je, wat is, en dat is dan één verhaal. Wat is daar allemaal gebeurd? Zeker. Ja, en vooral de onvoorspelbaarheid en het beloftes doen van de overheid ze niet nakomen. Ja, dat is in het verleden gebeurd, maar ik vrees ook zo dat dat nu weer gebeurt. En dat met ook die gascrisis waar we in zitten, dat was mijn pleidooi daarnet. Als je een klein vermoeden hebt dat we er misschien wel aan moeten gaan komen, zeg het, wees open, geef ook op voorhand al aan wat je daar dan aan gaat doen. En de politici en ambtenaren die nu ontkennen dat dat ooit gaat gebeuren, dat die wantrouwen even Floor, we moeten heel eventjes naar Volendam. Ja, want een kwartier voor tijd komt Go Ahead Eagles op voorsprong. Een echte scrimmage voor het doel van Stankovic. En dan is het Bas Kuipers, de aanvoerder, die van dichtbij binnentikt na een variant op een corner. Die toevallig via Wout van Benen, zeggen we dan zo mooi, voor zijn voeten valt. En dan tikt hij de bal met de punt van de schoen tot achter Stankovic. Die vlak daarvoor, want die corner kwam natuurlijk ergens tot stand, een geweldige redding had op een corner van de andere kant. Rommers probeerde het in één keer. Maar in de verre hoek kon Stankovic die bal nog net onder zijn lat wegtikken en tot corner verwerken. Maar het was uitstel van executie, want het daarop volgende corner. Een variant belandt dus voor de voeten van Bas Kuipers. En met nog 12 minuten te gaan staat het 1-2. Al is de VAR nog wel even aan het kijken bij Volendam Go Ahead Eagles. Dan ben ik heel benieuwd wat Floor Bremer wilde zeggen. Want je had het over een telefoontje. Ja, een telefoontje. Want jij heel slecht, maar niet het moment van inbreken. Sorry. Ja. Een cliffhanger heette dat. Dat was de cliffhanger. Een telefoontje. En jij zei van bestuurders nu moeten eerlijk zijn. Maar als je kijkt naar Veilbrief, die daar nu over gaat, dat was het telefoontje wat ik je aanraadde, die doet dat dus niet. Want ik heb wel eens een commissiedebat met hem gevolgd. En toen zei hij echt, en hij keek, je hebt daar tegenwoordig van die camera's hangen, hij keek in een camera en hij zei, ik ga het u nogmaals vertellen. Laten we nu even wel zijn. Hij had allemaal redenen waarom het allemaal niet ging gebeuren. Hij zei, wij gaan niet meer dat Groningse gas uit de grond halen. En dat is wat hij de hele tijd zegt. Ja. En hij geeft er ook allerlei redenen bij. Van hè, als je dat doet, dat verandert de prijs van gas op de wereldmarkt niet. En maar ja, iedereen kan natuurlijk op zijn klompen aanvoelen dat op een gegeven moment weer gas uit die grond gaan halen als dit zo doorgaat. Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dat maar goed, een grote het is kans een, is. Partijgenoot nou, van jou, dus ik dacht zo misschien kun je even bellen. Ik ben niet zo actief meer in die partij. en ik weet ook niet of je de telefoon op me hebt. maar ik vind, dus daar moet je eerlijk over zijn. Je moet zeggen, het is een onzekere tijd. En je moet op proactief al zeggen, en als het zich gaat voordoen, dan doen we dat om deze voorwaarden. Dan gaan we dus niet ervoor zorgen dat als u wordt gecompenseerd, dat u dat zelf moet gaan lopen halen, maar dat wilt u brengen. Zoals ook de ombudsman heeft gezegd, want het is toch een schande dat je ergens recht op hebt, dat je het moet komen halen in plaats van dat het hier wordt gebracht. Dus ik vind al die politici die iets beloven in zo'n onzekere tijd, wantrouwen ze per definitie. Eens. En daarbij denk ik, zoek de mensen dan ook op. Hè? Want het heeft Groningen getroffen, maar die asielcrisis, dat slaat ook weer in Groningen neer. Dat is Ter Apel. En net was in het nieuws, nou, in Zoutkamp is er wat geopend. Ja. En ik denk serieus dat er in Den Haag mensen zijn, oh ja, nee, dat is in dezelfde provincie, dus dat kan wel. Ja, dat is gewoon 100 kilometer. Hè? Dat is gewoon meer dan een uur rijden. Ja, je noemt hem de asielcrisis. Ja. Gisteren was de hele dag ingeruimd voor het Kamerdebat over de bestrijding van de asielcrisis. Staatssecretaris Van den Burg, die beet van zich af. En wat ik aan het doen ben, is hier mijn verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat wij straks een robuust systeem hebben waarin we die mensen kunnen opvangen die hier worden opgevangen. En dat ik ervoor zorg dat die mensen die hier niet opgevangen moeten worden en die de boel verpesten, dat die ook zo snel mogelijk door het systeem heen gaan en zo snel mogelijk Nederland verlaten. Want het is die kleine groep die het verpest voor die hele grote groep. Hij gaat er bijna bij spugen, Floor Bremer. Ja, is het nou, echt een boosheid? Ja, ik vond, dit maakte het debat dus echt... de kijker van RTL heeft het nooit gezien, wat ik daar allemaal over te vertellen had. Nee. Maar dit vond ik dus echt de moeite van het kijken waard. Want die Van den Burg, die heeft dus de hele zomer... heeft hij echt bovenop alles gezeten. Hij belt echt, hij is aan het micromanagen. Hij belt over broodjes naar of de mensen wel goed eten krijgen. Is dat overal. Goed, hij, zou je zeggen? Hij, nee, maar hij heeft, ik bedoel, daar is vriend en vijand het over eens. Die man is echt... Die heeft het hart voor de zaak. Zeker, hart voor de zaak. Waar. En ja. Hij is met de echt, waar hij de energie vandaan haalt, ik weet het niet. Maar hij ging gisteren die kamer in en hij ging die kamer in en hij kon het eigenlijk al niet goed doen. Want links was er tegen, want die wilde dat hij dat spoedadvies bij de Raad van State over de gezinshereniging ging vragen. Rechts wil überhaupt een asielstop. Dus, nou, weet je, hij zou geen vrienden gaan maken daar. Dat was wel duidelijk. Dus hij had zichzelf voorgenomen, nou, die coalitie die staat toch achter mij. Dus die asieldeal die gaat het wel halen. Daar ging dat hele debat uiteindelijk over. Dus ik ga ze even vertellen wat ik hiervan vind. Dus hij begon een beetje zo opbouwend. En het was echt zo'n bijna een soort opera. En er kwam op een gegeven moment, komt dit er zo uit. En toen zag je hem ook echt zo, ik heb gezegd. Ja. En toen ging hij weer even achterover. Maar en... Hij heeft daar ook wel gelijk in. Want iedereen haalt ook nog een sneer naar Denk. Dat, want Denk die zei echt van ja, en dit kan niet en dat en een belofte. En toen zei hij nog even, ja, in Rotterdam zitten jullie toevallig in de coalitie. En daar hebben jullie gezegd, er komen 2000 plekken. En er zijn er 500. Dus misschien moet je daar zelf eens even gaan kijken als partij. Had goed zijn huiswerk gedaan ook. Ja. En hij zegt ook, jongens, dit is gewoon ingewikkeld. Dit is een crisis. Ik doe wat ik kan. Ik moet moeilijke maatregelen nemen. Ik ben er ook allemaal niet blij mee. Maar misschien kunnen je een beetje meedenken in plaats van de hele tijd gaan denken waar het niet goed gaat. Hij was ook keihard naar gemeentes die het allemaal laten afweten. Waar ook soms ook mensen van de oppositie in zitten aan beide kanten. Nee, ik vond helemaal ook VVD. Zeker ook VVD. Nee, kijk, dit is natuurlijk, hier moet je kritiek leveren in verschillende fases. Allereerst, ik denk dat Van den Burg echt doet wat hij kan. En dat het een voorbeeld is van een politicus, ook echt weer een politicus, die naar voren stapt en niet zit te wachten tot een ambtenaar wat doet. Of echt dingen doet. En goed dat je nu met de broodjes bezig gaat, zou ik bijna willen zeggen. Want daar gaat het gewoon daar op dat niveau Boris over. Ik ga heel even je lofzang op Van den Burg onderbreken. Want Mark, vertel het maar. Ja, lofzang voor Bas Kuipers. Hij maakt zijn tweede. Het is 1-3. En op wat voor manier een corner. Die wordt doorgekoppeld, land bij de tweede paal. En dan met een halve omhaal. Ik wist echt niet dat hij dit kon. Oh, schiet hij de bal via het gras in de korte hoek. Wat een fantastisch doelpunt van Bas Kuipers. Zijn tweede. Want net bij de scrimmage maakt hij 1-2. Nu maakt hij 1-3. En er zijn nog maar 7 minuten over in Volendam. Bij Volendam Go Ahead Eagles. Boris. Ja, en, maar de tweede is dat natuurlijk deze hele situatie is ontstaan. Doordat er helemaal niet bijzonder grote instroom van asielzoekers is. Er ook niet per definitie geen plekken zijn. Maar dat die allemaal zijn afgebouwd de afgelopen jaren. Dat is doelbewust gebeurd. En dat is heel cynisch. En dat een staatssecretaris dat probeert te repareren met volle kracht, prima. Maar dat is ontstaan door een overheid die echt heel cynisch eigenlijk heeft afgebouwd. Terwijl je weet, de ene keer heb je heel veel asielzoekers, de andere keer heb je minder. Dat heeft dus tot gevolg dat mensen buiten moeten slapen. Het heeft gevolg dat er verschrikkelijke toestanden met gemeentes zijn. Heeft heel veel wantrouwen van burgers die zeggen van waarom moet het opeens allemaal hier? Ja. Dus ook ondergraven van het vertrouwen in de politiek. Dus ik denk dat je hier ook de partij VVD, maar ook het CDA en ook andere partijen die eraan hebben meegewerkt, kunnen zeggen, ja, als je dat doet, dan oogst je dit cynisme, dan oog je al dit soort beelden. Dan is het fijn als een staatssecretaris met volle overtuiging daarin gaat om te proberen op te lossen. Maar dat heeft een oorzaak, een heel cynisch beleid. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. En ook wat er nu wordt voorgenomen, dat die instroom steeds moeilijker wordt, hè, dat het wordt vertraagd. Ja, dat kan juridisch gewoon niet. En dat kan niet vanwege de mensenrechten. Het is nog steeds niet heel. Het is nog de vraag, hè? Of het ik hoor mensen zeggen, het kan juridisch niet. Nee, er zijn juristen die zeggen van, het kan niet. Zijn eigen ambtenaren, dat staat in stukken, die zeggen van, of de rechter daarin meegaat, weten we ook niet. Maar ja, we denken van wel. Ja, dat zegt een ambtenaar. Ja. Dat is de waarschuwing die hij meekreeg. En de Kamer zegt, laat het nou toetsen. En Van den Burg zegt, helemaal niet. Ik wil dit doorvoeren. En ik ga gewoon dat traject in. En dan komt het vanzelf bij de Raad van State. En dan hoor ik het wel. Ja, dus dat is een beetje. Gewoon beginnen en dan komt het later wel. Ja, maar dit gaat over mensen, hè? Dit gaat over gezinnen. Mensen die elkaar al heel lang niet hebben gezien. En dat is ook het cynische van het beleid. Van zolang het gaat over aantallen en zo. En er worden er allemaal termen opgeplakt van stromen en zo. Het gaat gewoon over mensen. En als je die mensen zou kennen, dan zou je zeggen, maar iedereen heeft hier toch recht op. Dat moet toch gewoon doorgaan. Dus jij zegt gewoon, moreel moet je dit gewoon niet willen. Nee, we moeten dat anders oplossen met elkaar. En we hebben inderdaad een probleem vanwege. Maar hoe dan? Dat is natuurlijk wel de vraag. Nee, die gemeente, die zul je ook flink tegemoet moeten komen. Ja, maar het geld is geen probleem. Ja. Er zijn geen huizen. Er zijn geen huizen. Je moet huizen hebben om die statushouders uit de asielzoekerscentra te halen. Die moeten naar zo'n huis toe. Dan krijg je de plekken. Dan is er geen. Dan heb je gewoon genoeg plekken in alle asielzoekerscentra. Dan ben je van het probleem af. Want de instroom is niet veel hoger dan andere jaren. Nee, dat als je sec naar de cijfers kijkt, er is wel een grote groep nareizigers geweest, maar de cijfers aan zich zijn niet veel hoger. Sommige partijen willen doen geloven dat er nu een hele stroom nieuwe mensen komt. Nee, dat is niet zo. Nee. Maar dat is niet zo. Dus maar dan moet Hugo de Jonge dus aan de bak. Bij die statushouders. Ja, Hugo bij de Jonge, kom maar door. Ja, precies. Ja, ja en nou, daar zal het dan moeten worden wel, gedaan. Ja. Die gaat nu ook wel weer met die flexwoningen helpen. Ja. Maar je hebt ook niet morgen ineens een heel weiland vol met flexwoningen. Dus het is complex. Ja, over weilanden gesproken hoorde iemand zeggen, nou, we kunnen twee crisis oplossen. Je gaat boeren, die geef je geld, die gaan die boerderijen verlaten. Nou, maar en dan ga je asielzoekers opvangen. Dat is dus wat er in band gebeurd is. Want dat tweede aanmeldcentrum, dat komt op het terrein van een boer die dat heeft verkocht door de stikstofcrisis. Nou, ja. Dus het valt daar al samen. Ja, het gebeurt dus. Nou ja, is dat cynisch of is dat eigenlijk dat prima? Ja. Nou, het is cynisch omdat de bewoners zeggen, hallo, we hebben hier in Lutjegeest al een groot asielzoekerscentrum. Ja. Dus voor hen is dit zo, dit zoiets van wacht even. Ja, ja. Er is ook laatste nieuws hierover binnengekomen. Vanaf vrijdagavond hoeft niemand meer buiten te slapen in Ter Apel. Opvang is geregeld. Iedereen die dat wil kan opgevangen worden. In Ter Apel of op een andere opvanglocatie. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg tegen het ANP. Opgelost, klaar? Nou ja, dat zegt hij de hele tijd. Ja. Volgens mij komt hij elke week met deze mededeling. En elke week zijn er weer mensen buiten. Het is gewoon, de stroom kun je niet. Je weet nooit precies hoeveel mensen daar komen. En soms is er wel. Dat was dus gisteravond bijvoorbeeld ook. Toen zeiden ze, vrouwen en kinderen kunnen naar ergens in de buurt. Maar toen was er geen vervoer. Weet je, dus het is ook een hele ingewikkelde logistieke operatie. Maar moet hij dit dan wel zeggen? Want het ligt er ook een beetje over. Want dit is natuurlijk, weet je, als je dit blijft zeggen, dan gelooft niemand. We hadden het net over eerlijkheid, leiderschap. Ja, zo is het. Zo is het. Kijk, het heeft ook te maken, dit is nou een voorbeeld ook weer van dat een overheid moet per definitie een plan hebben om op te kunnen schalen. En dat geldt dus nu voor asielzoekers, maar het geldt natuurlijk ook met de coronacrisis. Je moet er dus voor zorgen dat je rond dit soort crisis, die niet helemaal van tevoren te voorspellen zijn, dat je een overheid hebt die makkelijk in staat is om opeens veel ruimte te maken of veel apparatuur of plekken waar mensen verpleegd kunnen worden. Ja. En dat moet je, en de regel is de afgelopen decennia gekomen van het moet allemaal zo efficiënt mogelijk, maar je hebt juist voor dit soort situaties een soort van structurele reserve nodig aan ambtenaren, maar ook aan plekken nodig om dingen op te kunnen vangen. En dat gaat niet alleen maar over asielzoek, maar veel breder. Ja, en die gedachte van het moet allemaal efficiënt en karig, dat uiteindelijk snij je daarmee in de vingers op het moment dat echt de heat on is. Ja. We gaan naar de volgende crisis. Oh. Ja. Gaat het echt zo gezellig dit? Ja, ik wou bijna ook nog zeggen dat we de frikandellencrisis gaan doen, maar die zie ik niet terug in het draaiboek. Maar het is echt ook een crisis. Maar we hebben wel de energiecrisis. En de Europese Commissie presenteerde deze week plannen om deze crisis te lijf te gaan. This is the reason why we are now confronted with astronomic electricity prices for households and companies. And with an enormous market volatility. Therefore, we will put forward a set of 5 different immediate measures. We aim at lowering the costs of gas. And therefore, we will propose a price cap on Russian gas. Je hoorde Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. En de belangrijkste maatregelen zijn een maximumprijs voor Russisch gas, een belasting op energiebedrijven die veel winst maken en mensen tot meer energiebesparing aanzetten. Nu is mijn vraag, gaat dit helpen of is dit te veel ingrijpen op de markt? Nou, dat op het laatste vind ik niet erg. Als dat nodig is, moet je dat vooral doen. Maar het gaat niet zo erg veel helpen, want we zijn inmiddels alweer zo afgeschaald van het Russische gas dat het percentage wat nog overhoudt, ja, dat maakt dan ook niet zo heel veel uit. Hooguit dat als je er een cap op zet, dat hij het stopt, hè? Want hij heeft gezegd van als je dat doet, dan ga ik helemaal niks meer leveren en dan krijg je even weer een piek in de gasprijs. Maar goed, dat is dan misschien een tijdje zo en dan wordt het weer opgevangen door anderen. Ja, de prijzen van energie zijn gewoon überhaupt hoog, want ook andere delen van de wereld gaat het leveren. Dat is ook gewoon een markt. Ik vind het enige goede dat je zegt, we gaan de energiereuzen die heel veel winst maken, gaan we afromen. Voor een deel kan dat makkelijk in sommige landen, omdat het overheidsbedrijven zijn. In andere landen zou je daar iets anders op moeten doen. Daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen. Maar het is krachtdadigheid tonen die veel minder krachtdadig daadwerkelijk is dan die voelt of klinkt. Het helpt een beetje. Het helpt een beetje. En wat ze ook zeggen ze hebben er nog geen overeenstemming over bereikt, maar met als je een prijs maximeert, en de ministers hebben vandaag ook gezegd, je moet het niet alleen voor Rusland doen, maar je moet het voor alle landen doen, zodat je die markt wat meer in de hand hebt. Level playing field. Precies, want anders gaan we naar weet ik veel hoe hoge prijzen. Dus doe het nou voor iedereen. Nou, ik vermoed dat het niet helemaal gaat halen in Europa. Dat net iets te veel van het goede is. Ja. Maar het helpt natuurlijk wel mee. Want je maakt je hier natuurlijk wel nog steeds afhankelijk van Rusland. En ik merkte dat ook vandaag. We hebben dan op RTLZ hebben wij de beurs. En die zitten dat natuurlijk nauwlettend in de gaten te houden. Want du moment als daar iets uitkomt, als ze daar gaan ingrijpen, dan gaat daar natuurlijk ook van alles gebeuren. Dus het is wel in een markt die al heel erg ingewikkeld is en heel erg bepaald of mensen met een midden- of laag inkomen nog überhaupt nog wel rond kunnen komen, denk ik, je kunt niet anders. En het zal wel misschien net het gewenste effect hebben. En wat Velbrief ook zei, die werd daarheen gelanceerd vandaag namens het kabinet. Hij zei ook van ja, het moet vooral tijdelijk zijn. Hè? We moeten nu even ingrijpen om die crisis een beetje de baas te blijven. En dan daarna moeten we het wel weer vrijgeven. Ja. We moeten dit niet willen gaan reguleren tot het einde der tijden. Eens. Arnold? Ja. Kijk, er wordt gezegd, Rob Jetten zei dat ook nog, van ja, je gaat de markt verstoren. Maar ja, de markt is verstoord, want er is een oorlog in Europa. En daardoor functioneert die markt niet normaal en krijg je ook enorme prijzen. En door speculatie kan het nog verder oplopen. Dus er moest iets gebeuren. Dus ik ben het ermee eens. Gaat dit het helemaal oplossen? Nee. Maar het gaat wel. Je neemt Poetin een klein stukje macht uit handen, die natuurlijk de hele tijd met die pijplijn, met precies, die rare reparaties die dan ineens moeten en dus, zo. Dus het helpt wel. Het is gewoon een krachtig statement tegen Poetin ook. En Europa treedt hier ook lekker samen op. Nou ja, nog niet helemaal, hè? Want ze zijn er nog wel verdeeld over. Ze hebben wel Europees. gebruikt? Ja, die ministers hebben wel zijn op een aantal punten zijn ze het allemaal eens. Maar ja, bijvoorbeeld een van die punten was dat slim besparen op elektriciteit. Dat je dat niet met z'n allen tegelijk elektriciteit moet gaan gebruiken. Ja, dat is gewoon... Dat vind ik dan een leuk idee. Jij mag op dinsdag, jij mag op woensdag. Precies, in de uitvoering wat ingewikkeld. Want dan mag je dan tussen... Ik geloof dat we tussen 5 en 9 gebruiken we dan veel elektriciteit. Dus dan moet je het net even niet doen. Maar ja, als jij een gezin runt, kan je moeilijk zeggen... jongens, we eten vanavond om 9 uur. Nee, weet je, dus daar zitten wel, heel veel onmogelijkheden in. Er zijn wel dingen aan te doen, natuurlijk. Hè? Maar dus, moet je het landelijk doen of Europees? Want landelijk kan je toch veel sneller dingen doen? Ja, maar, er is geen Europees beleid hierop. Hè? Nee, dus klopt. Je moet gewoon iets gaan bedenken... wat je dan allemaal gaat doen als individueel land. Ja, stel dat het zou helpen dat je op andere tijden die energie gebruikt... dan zou je tenminste mensen erover kunnen informeren. Hè? Dus bepaalde dingen moet je tussen 5 en 9 doen. Ben ik het helemaal mee eens. Maar die vaatwasser die kan prima ook na 9 uur aan. Jongens, dit gaat helemaal niet over vaatwassers. Want het zijn hele kleine apparaten als je daarnaast ook een staalfabriek hebt. Klopt. Dus je kan maar met een beter milieu begint niet bij jezelf? Is dat Dat is een beetje zo. Maar over het algemeen zijn de echte grote vervuilers en de grote gebruikers. Ja. Die zitten, dat zijn de industrieën. Waar we overigens ook als consument gewoon afhankelijk van zijn. Hè, voor onze auto's en weet ik niet allemaal. Dus dat is ook van ons. Maar ik denk dat je daar natuurlijk wel makkelijke afspraken mee kan maken. Makkelijker over op termijn. Maar op korte termijn is dat natuurlijk heel erg ingewikkeld. Ik denk dat op zichzelf, het feit dat je met elkaar zou afspreken, dat je ook de energiebedrijven, dat je daar die hoger belast, waardoor je dus ook makkelijker weer kan compenseren aan de onderkant en de onderkant van de midden. Dat vind ik een hele goede. Die bijdrage die moet dan naar gezinnen en verduurzaming. Ja. Dat klinkt makkelijk, maar is dat het ook praktisch gezien? Nou, verduurzaming heb je niet onmiddellijk voor elkaar. Hè. Dat is gewoon ingewikkeld, want zelfs voor je zou als bedrijf een enorme waterstoffabriek willen neerzetten, dat duurt eventjes. Dat is niet en overigens is er zoveel vraag naar dat ook het leveren ervan soms ook een groot probleem kan zijn. Maar het compenseren van gezinnen, dat kan je natuurlijk wel sneller doen. Ja, want de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss, we hadden het net al over haar. Die kondigde dinsdag, net voordat bekend werd dat de Queen overleed, een steunplan aan van minimaal 100 miljard pond... kan 150 miljard pond worden... om die gevolgen van de energiecrisis te bestrijden. En zij kondigde ook aan dat de energierekening... voor een gemiddeld huishouden de komende 2 jaar vast... dat ze ze vast gaat zetten op 2900 euro per jaar. Ja, 2500 pond. Ja. Hier hebben GroenLinks en PvdA ook zo'n soort plan. Is dat de oplossing? Nou, dat is wel een belangrijke. Want ik hoop niet dat er dan allerlei ingewikkelde verdeelsleutels komen... nog weer van jij krijgt zoveel en jij krijgt zoveel. Ja, want hier profiteert dan iedereen van. Hè? Ja, en dat zal ook moeten. Want, in die coronacrisis hebben ze ook vrij gemakkelijk mensen... Hè, kleine ondernemers geholpen met... veel geld meteen. Dus, en niet wachten en niet kijken van we moeten het zorgvuldig doen. Het is gewoon dit geldt voor iedereen gaan. Dat is echt nodig. En dus niet alleen kijken naar minima en dergelijke. Want stel je bent één verdiener en je hebt een aantal kinderen in de puberleeftijd en die moeten douchen en zo. Ja, en die moeten douchen. Die moeten douchen. Maar waarschijnlijk is het dat hier in Nederland ook een groot steunpakket voor mensen. Ik weet niet precies waar ze mee kunnen komen. Dit zou iets kunnen zijn. Ze gaan nu veel minder. Dit jaar hebben ze het juist heel erg voor iedereen gedaan. Maar het volgende plan, wat we er dan nu van weten... gaat juist veel meer juist wel op de midden- en de lage inkomens. Dat die daarvan profiteren. Omdat die over het randje kukelen als ze geen hulp krijgen. Dat is dus het kabinet. Wat zeg je? Dat is bijna onuitvoerbaar. Ik bedoel, dan moet je dus vrij Je kunt dan aan de knop draaien dat je iets gaat doen met de toeslagen. Of dat je... Weet je, het is Belastingdienst. Daarom was het dit jaar ook niet uitvoerbaar. En is de vraag of dat volgend jaar dan helemaal vlekloos gaat lopen. Nee. Maar dat is waar de plannen die ze nu hebben... en die op Prinsjesdag bekend gaan worden, dat is waar ze nu aan denken. Juist om veel specifieker te targeten wie je moet hebben... want wie er het meeste last van heeft. Of het via gemeente te doen. Ja, maar dat zei de premier vandaag ook nog. Ontzettend ingewikkeld. Ik ga het nieuwsforum enorm afsluiten en bedanken Floor Bremer, Boris van Ham, Arnold Huygen. Dank jullie wel voor jullie komst en het gesprek over al deze crisissen waar Nederland in zit. We waren nog lang niet klaar. Nee, het wordt vervolgens weer. Volgende week gewoon weer. Mark, neem het maar over. Ja, Robert Buren scoort. En dat is 23 eredivisiewedstrijden geleden. 2-3. Volendam heeft nog 30 seconden. Er kwamen 7 minuten bij. Er waren er 6 verstreken toen hij bij de tweede paal vallend die bal binnenkopte. Hij brengt de spanning weer terug. Nog een minuutje denk ik in Volendam. Bij Volendam tegen Go Ahead Eagles. 2-3. Benieuwd of Volendam nog een kans gaat krijgen. Ja, We hebben het hier nog even mag ik door? Ja, nou, ja, Mark, dat mag, maar we hebben het hier nog over de frikandellencrisis. Heb jij daar ook last van, Mark? Nee? Nog niet, maar daar moeten ze wel mee uitkijken. Nee, daarom. Nee, ze wilden toch een beetje vrolijk besluiten deze vrijdag met het Nieuwsforum. Dank dus voor Floor Bremer, Boris van der Ham, Arnold Huigen. En wij gaan straks verder met sportnieuws. Onder andere Formule 1 natuurlijk en Jumbo-Visma. Je hoort het allemaal na 10 uur. Tot zo! De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Hey Irene, heb jij altijd al de loterij willen winnen? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou, deze maand zijn er 2 keer zoveel geldprijzen bij de Vriendenloterij. Echt waar? Dan heb je 2 keer zoveel kans. Ja, op alle geldprijzen. Dus ook op 1 miljoen euro. Zo'n kans laat je toch niet liggen? Dat zeg ik. Ga snel naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... Ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Picasso, Warhol en Banksy. Leer alles over moderne kunst in de inspirerende online jaaropleiding van de Vrije Academie. Schrijf je in en start binnenkort of kom naar de gratis infoavond. Kijk op vrijeacademie.nl. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je 1 grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit 1 bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1. 10 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In Zoutkamp in Groningen is een tijdelijk asielzoekerscentrum van maximaal 700 mensen neergezet. Op deze locatie kunnen asielzoekers vanaf morgen wachten op hun procedure in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. De tijdelijke locatie moet voorkomen dat sommige mensen buiten moeten slapen. Binnenkort arriveren er ook 2 cruiseschepen in Nederland om ruimte te bieden aan in totaal 2000 asielzoekers. In zijn eerste televisietoespraak als staatshoofd heeft koning Charles zijn moeder geëerd. Hij roemde haar warmte, humor en vermogen om het beste te zien in mensen. Haar toewijding verminderde nooit, ook niet in tijden van verdriet, aldus Charles. De 73-jarige koning belooft in zijn speech het volk te zullen dienen met trouw en respect, waar jullie ook wonen, in het Verenigd Koninkrijk of in andere delen van de wereld. De herdenkingsdienst voor koningin Elizabeth in de St. Paul's Cathedral is afgesloten met een samenzang van God Save the King door het koor en door het publiek. Het was voor het eerst sinds het overlijden van de koningin dat het Britse volkslied met deze tekst wordt gezongen in een officiële plechtigheid. De Amerikaanse president Biden heeft aangekondigd de begrafenis van koningin Elizabeth te zullen bijwonen. Het is nog niet precies bekend wanneer die uitvaart is. Op de snelweg A10 bij Amsterdam zijn gisterochtend een automobiliste en haar 2 kinderen uit het water gered. De auto waarin ze zaten raakte ondersteboven te water, ter hoogte van Amsterdam-Kadoelen. Medeweggebruikers aarzelden niet en doken het water in en sloegen een ruit in, terwijl de auto vol met water liep. Volgens de politie hebben ze het leven van de 3 gered. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en maken het naar omstandigheden goed. Volgens de politie hoopt de moeder de mannen snel te kunnen ontmoeten. En dan het weer. Er trekken buien over het land, sommige met onweer. Lokaal kan er veel water vallen. De temperatuur ligt vanavond en vannacht tussen de 14 en de 16 graden. Morgen trekken met name in het zuiden veel buien over. In de middag klaart het op. De temperatuur komt dan uit op zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Boek nu met Holland Amerika Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinner talks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Heb je wel een backup van je belangrijke bestanden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. 4:10. Het laatste uur van Langs de lijn en omstreken is voor de wereld van sport. Twee Nederlandse coureurs reden vanmiddag op het circuit tijdens de training voor de Formule 1 race in Italië. Louis Dekker vertelt er meer over vanuit Monza. Wielerploeg Jumbo-Visma moeten tijdens de laatste dagen van de Vuelta doen zonder de gevallen kopman Roglic. Ploegdirecteur Richard Plugge, die spreken we daarover. En ook veel aandacht voor het voetbal in de Eredivisie en de Eerste Divisie. Bijvoorbeeld de vraag, hoe is Volendam Go Ahead afgelopen? Mark Kloostra. Het is bij 2-3 gebleven. Go Ahead Eagles is eindelijk van de hatelijke 0 af. En dat doen ze ook nog eens met een 3 punten na inclusief vorig seizoen 10 wedstrijden op rij in de Eredivisie te hebben verloren. Vandaag dus een overwinning bij Volendam dat voor de derde keer op rij verliest. Daar is ook iemand van de 0 af. Robert Muren, na 23 Eredivisie wedstrijden niet te hebben gescoord, maakte hij er wel één. Aan de andere kant was de grote man aanvoerder Bas Kuipers. Hij maakte er 2, terwijl hij hiervoor nog nooit had gescoord in de Eredivisie. En zijn tweede was een hele mooie, een omhaal. Dan gaan we naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Fortuna Sittard heeft een nieuwe trainer. De Spanjaard Julio Velasquez neemt in Limburg de taken over van Sjors Ulte, die 2 weken geleden werd ontslagen. Velasquez was in het verleden onder meer werkzaam bij Villarreal, Udinese en Deportivo Alaves. Tennisser Wesley Kolhof is er met zijn partner Neal Skupski niet in geslaagd de US Open te winnen. In de finale van het dubbelspel was het Nederlands-Engelse duo niet opgewassen tegen titelverdedigers Rajeev Ram en Joe Salisbury. In New York werd de strijd in 2 sets beslecht. Afgelopen nacht bereikten Ons Jabeur en Iga Swiatek de finale van het vrouwenenkelspel en komende nacht zijn de halve finales bij de mannen. De waterpolosters zijn op het EK in Kroatië als 4e geëindigd. In de troostfinale verloor Oranje met 1-16-13 van Italië. Spanje in de halve finales te sterk voor Nederland, werd Europees kampioen door in de finale Griekenland te verslaan. Mats Petersen heeft ook de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Deen van Trek Segafredo was de snelste in een sprint van een heuvelachtige rit over 138 kilometer. Hij schreef ook al de 13e en de 16e etappe op zijn naam. Remco Evenepoel zag zijn leidende positie niet in gevaar komen. Ja, het was Het was een gedroomde etappe. Hè. Ik denk dat elke klassementsrenner na gisteren toch wel graag een snipperdag had. En die is er toch deels gekomen. Het was zeker geen makkelijke etappe. Hè. 140 kilometer, 2300 hoogtemeter, dat is niet gemakkelijk. Maar ik denk dat Pedersen en Trek de enige verdiende winnaars zijn van vandaag. Evenepoel verdedigt morgen tijdens de laatste bergetappe een voorsprong van ruim 2 minuten op de Spanjaard Enric Mas. Ajax gaat het contract van Edwin van der Sar verlengen. De Raad van Commissarissen wil de algemeen directeur tot minimaal 2025 aan de club uit Amsterdam binden. De oud-doelman wordt in november herbenoemd op een algemene vergadering van aandeelhouders, want de huidige overeenkomst van der Sar loopt volgend jaar af. De voetbalwedstrijden in de Engelse voetbalcompetitie gaan dit weekend niet door. De Premier League besloot alle duels uit te stellen na het overlijden van koningin Elisabeth. En ook de Schotse voetbalbond heeft besloten dit weekend alle wedstrijden op de hoogste voetbalniveaus te schrappen. Het Formule 1-circus is momenteel in Monza, Italië, voor de 16e Grand Prix van het seizoen. Een circuit waar het goed inhalen is, dus dat belooft wat voor de race van zondag. Maar eerst zijn er natuurlijk nog de trainingen en de kwalificatie. Louis Dekker is in Italië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, voordat we het over die trainingen gaan hebben, eerst het andere nieuws van vandaag. Red Bull gaat niet in zee met Porsche. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat het een beetje in de lucht hing. Terwijl wij toch allemaal al een jaar of 2, 3 zeker dachten te weten dat het een droomhuwelijk zou worden. En dat het alleen nog maar op details fout zou kunnen gaan. Maar ja, als je toch niet gelukkig wordt samen, kun je ook maar beter niet trouwen. En dat is de essentie van vandaag. Red Bull kreeg door dat Porsche eigenlijk niet tevreden was met een minderheidsaandeel. Red Bull Racing is een beetje een afwijkende renstal. Het is geen automerk, het is geen autofabrikant. Ze zijn erg op hun vrijheid gesteld. Ze hebben dat team ook helemaal zelf gebouwd. En ze hebben geen zin in een situatie dat Porsche misschien over een paar jaar opeens 51% van het team in eigendom heeft. Dus Red Bull vond, ik maak het maar even simpel, dat Porsche motoren in die auto wel goed genoeg was, terwijl Porsche er gewoon eigenlijk een fabrieksteam van wilde maken. En ja, dat is vandaag dan officieel geknald. Dat is verrassend, want een paar weken geleden dacht ik echt nog zeker te weten, oh, Audi stapt in de Formule 1 en Porsche zal de volgende zijn. Maar het duurde heel lang, die aankondiging. En nu weten we zeker dat het van de baan is, althans met Red Bull. De Formule 1-organisatie zegt er wel meteen bij, Porsche is nog niet uit beeld. Want misschien hebben ze nog wel een ander team op het oog. En zitten maar ze niet dan bij Verstappen. Zitten ze dan bij Red Bull nu met de handen in het haar? Nou, dat komt niet zo over. We spraken Christian Horner even, de teambaas. Die liet vorige week in Zandvoort al, maar dat was toen nog informeel, doorschemeren dat het niet zo lekker ging, die onderhandelingen. En dat eigenlijk de laatste details wel eens de nekslag zouden kunnen worden. Nou, dat bleek ook duidelijk. Zitten ze met de handen in het haar? Nee, eigenlijk nog niet. Want het is een beetje een ingewikkeld verhaal. De Honda-motoren heten tegenwoordig geen Honda meer. Maar er werken wel heel veel Japanners nog steeds bij Red Bull die bij Honda werkten. En Honda is een beetje een tragisch verhaal. Die autofabrikant, die motorleverancier, stopt in de geschiedenis altijd net op het verkeerde moment met Formule 1. Namelijk als de successen aanstaande zijn. Dus toen Honda zei, we stoppen met Formule 1, werd Max Verstappen wereldkampioen. Nou, uiteraard krabben ze achter hun oren. En het zou zomaar kunnen dat Honda via de voordeur, de achterdeur of de zijdeur alsnog weer een dikkere vinger in de pap krijgt bij Red Bull. En die motoren, het klinkt een beetje gek. Het heet nu Red Bull Powertrain. Powertrain is gewoon een Engels woord, mooi Engels woord voor de motor die achterin ligt. Maar dat kan zomaar weer over 2, 3 jaar Honda worden. Omdat Honda geen enkele behoefte heeft om het team over te nemen. En dat vonden ze toch bij Red Bull een beetje bedreigend. Al die ambities van de Duitsers van Porsche. Gaan we het over die trainingen hebben. Verstappen was niet de enige Nederlander op de baan vandaag. Testrijder Nyck de Vries mocht voor de derde keer tijdens een Grand Prix weekend in actie komen. Hij reed in de eerste vrije training in de Aston Martin van Sebastian Vettel en kwam niet verder dan de voorlaatste tijd. En hij noemde het dan ook een lastige ochtend. Ik heb natuurlijk de helft van de sessie gespendeerd aan aero runs. En de tweede helft mocht ik een beetje pushen. Maar zoals ik al eerder uitlegde, je rijdt hier met heel weinig downforce. Het was vrij veel bouncing en dat maakt het aanremmen in de bochten heel erg moeilijk. Ik heb heel veel problemen met het blokkeren van de voorwielen gehad. Maar desalniettemin denk ik dat het een goede sessie was. Nou, een goede sessie eigenlijk. Denk jij dat hem dit weer dichter bij een zitje in de Formule 1 heeft gebracht dan? Nou, het kan nooit kwaad. Alleen je mag niet zeggen een 19e tijd is een goede sessie. Ik kon ook wel aan de Vries proeven dat het allemaal niet helemaal Hosanna ging. Maar waarom zegt zo iemand dat dan? Nou, je gaat niet na zo'n uurtje van jezelf zeggen... ik heb er niks van gebakken. En het is ook niet fair om dat te zeggen. Want wie de foto's ziet, ziet dat Nick de Vries de helft van de training... met een soort hekwerk om zijn auto reed. Nou, dat is niet voor de snelle tijden. Dat is voor de sensoren. Dus hij was, zoals dat in de Formule 1 heet, data aan het genereren. En laten we wel wezen, Sebastian Vettel, het is zijn auto. Dat is een viervoudig kampioen. Die klaagt al het hele jaar steen en been dat die auto zo verschrikkelijk lastig te besturen is. En Nick zei het een beetje in het Engels. Die auto bounced, oftewel die hobbelt en die stuitert. En die is moeilijk in de hand te houden. En dan heeft hij ook nog de pech dat het op een circuit is waar alles draait om topsnelheid. Want je hebt bijna geen bochten hier in Monza. En als je bijna geen bocht hebt, halen ze bijna ook alle vleugel ervan af. En dat betekent dat die auto, als je het niet goed in de vingers hebt... echt alle kanten opglijdt, moeilijk remt, moeilijk in bedwang te houden. Een beetje een op hol geslagen paard. En daar had hij last van, maar laat ik positief eindigen. Het is ongekend, hoor. Een coureur die in één seizoen voor drie teams test... en die beschikbaar is voor volgend jaar... Je mag echt niet zeggen dat hij kansloos is voor volgend jaar. Maar hij heeft geen manager. Hij doet alles zelf. Er zijn vacatures. Maar er zijn ook kapers op de kust. Maar schrijf hem niet af voor volgend jaar. Nee. Morgen is dan trouwens de kwalificatie. Maar wanneer weten we dan de startopstelling? Ja, daar heb ik maar gekscherend van gezegd... dat dat zondag rond 12:15 zal zijn. Want het is weer zover. Het is weer zover. Ja. Ik denk, ik ga niet eens tellen. De helft van het veld gaat een gridstraf incasseren. Okay. Lewis Hamilton was de eerste die dat bekend maakte. Max Verstappen duikt ook 5 plekken naar achteren... omdat er weer gewinkeld is. Motoren, versnellingsbakken, noem alles maar op. De onderdelen zijn op en dan kun je het wel vervangen. Maar dan ga je op de startopstelling naar achteren. Een verschrikkelijke regel voor het publiek. Want we krijgen morgen het hoogtepunt van het weekend, vindt iedereen. Dat zijn die snelle rondjes in de kwalificatie. Maar als je dan de snelste tijd neerzet en je heet Lewis Hamilton... dan start je toch op de achterste rij. Dus het wordt weer... jullie hadden het over een circus. Ja, op zaterdag is het inmiddels een circus... omdat je naar een kwalificatie zit te kijken... en vervolgens de rekenmachine erbij moet pakken... om te kijken wat de startopstelling wordt. De helft van het veld gaat naar achteren. De een wat meer dan de ander. Voor Verstappen is het goede nieuws dat hij maar 5 plekken naar achteren moet... en om het echt ingewikkeld te maken, stel dat Carlos Sainz pole position pakt... en Max Verstappen pakt de tweede plek, dan start Verstappen toch voor Carlos Sainz... omdat Sainz 15 plekken naar achteren gaat. Oh. Welkom in de Formule 1, neem de rekenmachine mee. Nou, het is wel ook wel fijn dat jij het gewoon even uitlegt. Een oud wereldkampioen... Ja, maar ik ben er ook... Ja? Wat wil je zeggen? Ik ben er ook een paar uur mee bezig, hoor, voordat ik het weet. Ja, daarom. Het wordt erg ingewikkeld daarom. Morgen. Dank je wel. Ja. Oud wereldkampioen Damon Hill heeft wel een idee wie er zondag kan winnen, trouwens. Want dit zei hij bij Sky Sports. Who is going to win the Italian Grand Prix this weekend? It's one of two drivers, Max or Verstappen. And I'm not sure you, which one yet. Nou, Louis, ga er maar aan staan. Ja, dat dekt denk ik aardig. Dat dekt aardig de lading. En we zijn inmiddels gewend dat die ook wint vanaf plek 10 of plek 14 of plek 13. En Verstappen, als die nou morgen het snelst is, dan ik maak hem maar even af. Dan start hij misschien vanaf plek 6 of plek 5, plek 4. Ja, dan is hij nog steeds torenhoog favoriet. Ja. Want de Red Bull heeft de snelste motor, heeft het beste vermogen. Is gewoon in alle opzichten het snelst. En dat inhalen gaat bij Verstappen ook vrij aardig. Het enige nadeel, als ik dan nog even de sfeer mag bederven... is dat dit dan net een circuit is waar hij nog nooit gepresteerd heeft. Beste resultaat? Schrik niet, hè? 5e. Hè? Dus het moet maar even gebeuren. Ja, Verstappen zal zeggen dat dit het moment is, toch? Dat eens de eerste keer moet zijn, denk ik. Louis, ik had hier namelijk nog een vraag over. Want in Nederland is het natuurlijk... Hosanna, hegemonie van Verstappen vinden we eigenlijk schitterend. Ik vraag me eigenlijk af, jij komt natuurlijk op die circuits. Wat vindt de internationale fan hiervan? Nou, de eerste fans die wij zagen donderdag toen we het circuit opkwamen... die hadden van die hele hoge, van die kartonnen hoofden. Alle coureurs hebben kartonnen hoofden in de Formule 1. Die zijn ooit uitgedeeld bij fans. Dus ik zag het grote hoofd van Mick Schumacher. Ik zag het grote hoofd van Lando Norris en zo nog een paar. Maar ik zag Verstappen niet. En we stonden in de file en ik doe het raampje open. En ik heb de vraag gesteld, waar is Verstappen? En toen was de bijzonder eerlijke en openhartige actie van een fan uit Italië. Die zei, die is nog in Zandvoort. En dan moet hij ook maar beter blijven, want we willen een spannende race. Ja, en dat zegt wel alles. Helemaal omdat ze hier willen dat Ferrari wint. En Ferrari heeft heel vaak gewonnen dit jaar. Maar altijd op zaterdag. En daar heb je niet zoveel aan in de Formule 1. Dus... ze willen een 1-2, maar Sainz gaat al in de achterhoede starten. Leclerc moet het maar waarmaken. Maar het feit is gewoon, ze hadden een goede dag bij Ferrari. Maar ze durven echt niet te zeggen, na die 11 zegens van Red Bull dit jaar... en de 4 van Ferrari, durft Ferrari echt niet te zeggen dat ze hier de favoriet zijn in eigen huis. Want het heet hier de Temple of Speed. En dat is mooi. Maar qua speed is Ferrari de onderliggende partij. Oké, okay, nou Louis, dankjewel. Wordt het Max of Verstappen als laatste? Ik denk toch... ik denk Emilian, want zo heet hij ook nog. Kijk, heel mooi. Dankjewel. 1978, Hold the Line, Toto. Dat is echt een dan noem je echt een gouden ouwe. We gaan naar de Vuelta. Die nadert zijn ontknoping. Maar ondertussen zit Primoz Roglic thuis op de bank. Want de Jumbo-Visma-renner ging dinsdag in de 16e etappe van de Spaanse koers hard onderuit. Wie is dan de beste sprinter met dat licht opgaande bergje? Dat is dan Mats Pedersen. En een valpartij. Valpartij van Roglic in de laatste 100 meter. Hij slaat onderuit. Pedersen wint de etappe voor Akkerman, voor Danny van Poppel. Ja, en Roglic die klimt weer op de fiets. Hij ziet er wel gehavend uit, hoor. Dit ziet er niet goed uit. Komt bijna wandelend met de fiets over de streep. En hij stapte ook niet meer op. Einde Vuelta voor de nummer 2 in het klassement. Op de website van Jumbo-Visma zegt Roglic vandaag dat zijn val niet zijn eigen schuld was, maar die van een andere renner, namelijk Fred Wright. Praten we over met de algemeen directeur van Jumbo-Visma, Richard Plugge. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik vond dat toch wel opvallend om dan 3 dagen na de val met zo'n beschuldiging te komen. Waarom kiest Roglic hiervoor? Nou, omdat we eerst even heel goed hebben moeten kijken wat er nou precies allemaal gebeurde. En hij vooral ook, hij wist eigenlijk gelijk al wat er gebeurd was. Maar hij wilde nog even goed alles bij zinnen hebben. En het gaat niet zozeer om in dit geval. Hij wilde vooral aan de kaak stellen waarom we gewoon de volgende dag allemaal weer opstappen en doen alsof dit bij de sport hoort. Dat iemand bij hem dan van achter komt. Hij ziet hem niet. Diegene zou ook hebben kunnen remmen of opletten. Ze rijden tegen elkaar aan en Primoz valt. En hoe het precies in detail is gelopen, dat weet u niet. Maar wat we wel weten is dat, dat het doorduwen, zeg maar, zoals ik het eigenlijk noem, best wel veel gebeurt. En daar wilde hij eigenlijk een statement over maken. Van, jongens, let nou op. Want dit is zo vallen we met z'n allen vaker. En zet een spiegel voor jezelf nu. Heel even over zijn fysieke gesteldheid. Kan hij dit seizoen nog in actie komen? Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het niet. Ik ga er vanuit van niet, want hij is zo ongelooflijk hard gevallen. En moest nog terugkeren na zijn val in de Tour de France, waar hij over een strobaal heen ging. Ik denk dat het wel einde seizoen is. Hij viel vorig jaar ook al en dit jaar ook al uit de Tour, dat noemde je net al. Is hij dan een pechmagneet geworden, zoals hij in sommige media genoemd wordt? Hij heeft dit jaar Parijs-Nice gewonnen en Dauphiné Libre. Dat zijn twee hele grote wedstrijden. Mm-hmm. In de Tour, ik weet niet of je het gezien hebt, maar in de Tour rijdt een motor tegen een strobaal aan en trekt als het ware die strobaal de weg op. Daar gaan er meer overheen dan alleen hij. Dat is heel erg pech. Maar of hij de magneet is die dat aantrekt, dat durf ik niet te zeggen. Vorig jaar ging hij inderdaad uit de Tour. Dat was eigenlijk eenzelfde soort situatie. Waarvan hij ook zegt, maar jongens, als we zo in het peloton met elkaar omgaan en gewoon net doen alsof er niks aan de hand is en dit maar normaal vinden, want dat is eigenlijk vooral zijn boodschap, dan gaan we ook nooit iets veranderen met elkaar. Na elk incident gaan we eigenlijk gewoon maar weer door en stappen we gewoon weer op de fiets voor een nieuwe ronde. Het is, dat is ook heel eerlijk. Dat is ook mijn kramp bijna. En dat is gewoon zoals altijd. Laten we nou eens even hierboven gaan hangen en eens kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. Want we vinden het allemaal heel normaal. En heel veel mensen, ook de reacties zijn natuurlijk en positief en negatief voor ons. Maar heel veel mensen zeggen, dit is wielrennen, dit hoort erbij. Mm-hmm. Ja, dat kan je dus afvragen. Van, is het normaal dat iemand zo hard dat het stuur uit zijn handen wordt gereden en dat hij zo hard valt? En wie er dan ook fout was, dat we dat allemaal maar normaal vinden. Dat het, als je op de snelweg rijdt en je ziet een auto van links die je aan het inhalen bent aan de rechterkant en die komt van links naar rechts, dan ga je ook niet doorduwen. Zo van, ik zit daar nou eenmaal. Dan rem je ook en dan ben je wel boos op die auto, maar dan rem je wel. En dat is een beetje de boodschap van, jongens, laten we wat meer zorg voor elkaar hebben. Ja, het gaat natuurlijk al wat langer over de veiligheid in het wielrennen. U zit ook in een werkgroep die onderzoekt hoe dat beter kan. Ziet u enige verbetering? Ja, zeker. Er zijn de afgelopen 2 jaar zijn er vrij veel dingen gebeurd al. Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld heeft behoorlijk veel veiligheidsmaatregelen gemaakt. Maar overal, de UCI heeft best wel wat dingen gedaan om het te verbeteren. Desalniettemin kan het altijd beter. Dan moeten we eigenlijk streven naar 0 incidenten. En hebben we nu eigenlijk met elkaar besloten om voor een professioneel, eigenlijk extern, onafhankelijk expertbedrijfje of een aantal mensen die dat kunnen runnen voor ons te gaan. Dat heb ik 2 jaar geleden ook omgevraagd en dat gaan we nu uiteindelijk doen. De bedoeling is om dat in 2023 op te starten. En dan kunnen we op datgene wat al gebeurd is in de regelgeving, et cetera, door de UCI, kunnen we ook daadwerkelijk op de weg. Hè, want het zijn eigenlijk 2 dingen. Je hebt de obstakels die het gevaarlijk maken en het gedrag van renners. En dat we dan die 2 dingen echt met elkaar kunnen gaan aanpakken. Ja, want het gaat vaak over dat parcours, maar jullie zeggen, kijk ook naar jezelf als renner. Hè? Helpt het dan als renners zoals Roglic zich hierover uitspreken? Gezien de discussie die ontstaan is wel. Want mensen gaan misschien allemaal nu wel het erover hebben. Van is het normaal dat we het maar normaal vinden als iemand tegen een ander aanrijdt. En dat diegene dan valt en dat we dan morgen weer doorgaan. Of moeten we dat anders aanpakken? Maar die discussie alleen al is goed in het peloton. Doet hij zelf dat nooit? Ongetwijfeld. Niemand is zonder fouten. En wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Alleen het gaat er niet zozeer om wie er fout is. Wat mij betreft in dit geval ook. Het gaat mij daarom. Ja. Dat iedereen eens even anders gaat kijken naar wat er eigenlijk gebeurt. Ja. En dat we het niet voor granted nemen dat kennelijk bij wielrennen hoort dat je gigantisch hard onderuit gaat. Ja. Dat iedereen daar maar weer overheen stapt en morgen starten we weer en hartstikke leuk. Ja. Helder. En er was vandaag nog meer nieuws over Jumbo-Visma. Sven Kramer wordt directeur Business Development. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gaat hij doen? Nou, hij gaat in eerste instantie zich bemoeien met de zakelijke kant van de schaatsploeg en aan de commerciële kant van het totaal. Mm-hmm. En dat gaan we samen oppakken. En het is zoals hij het noemde, een ontdekkingsreis. Van ja, waar ligt na je carrière? Natuurlijk een prachtige, schitterende topsportcarrière achter de rug. Een van de iconen van Nederland op sportgebied. Ja. En dan is daarna de vraag, ja, wat wil je nu? Wat kan je nu? Waar gaat je hart sneller van kloppen? En dat gaan we met elkaar ontdekken. We denken dat dit de richting is waarin hij heel graag heen wil. Mm-hmm. En daar kunnen we elkaar bij helpen. En daarom gaan we gewoon aan de slag en gaan we zien waar we over een jaar staan. En wil je niet gewoon trainer worden, zoals veel oudsporters doen? Ja, nou ja, dat was dus een van mijn vragen inderdaad. Want nogmaals, het lijkt allemaal makkelijk, hè? Na een topsportcarrière. Oh, vandaag stop je en morgen begin je iets anders. Ja, wat wil je nou eigenlijk echt? Ja, die vraag, daar hebben we veel over gesproken in de afgelopen maanden. En dit was wel snel duidelijk trouwens, dat hij dit tussen coach worden of trainer worden niet wilde. Maar ja, wat wil je dan wel? En dat is best lastig als je zo lang heb geschaatst of gefietst of whatever je gedaan hebt. En dan is eigenlijk directeur business development eigenlijk een soort paraplu term waaronder die eigenlijk een beetje kan gaan uitzoeken wat hij echt gaat doen. Een soort stagiair? Nou, ja, dat ook weer niet. Maar het is wel samen op ontdekkingsreis van waar gaan we naartoe. En hij heeft gewoon natuurlijk wel taken en dingen. Daarom zeggen we ook van begin in het schaatsen, daar zit je dicht in. En de businesskant, de zakelijke kant van het schaatsen oppakken. Nee, ja, moet wel gewerkt worden. Ja. Lekker Hollands dit. Toch? Ja, ontdekkingsreis leuk, maar wel werken. En is het dan, en hoe werkt dat dan? Want zijn jullie dan heel blij zo van, oh, we hebben hem aan boord? Moet je daarom vechten om zo iemand? Nee, want we hadden dit al een aantal jaren geleden afgesproken. En we zouden na zijn carrière samen gaan kijken hoe we dat zouden gaan invullen. De afgelopen maanden naar gekeken. Dus we hoefden niet te vechten, want we wisten al dat we met elkaar door zouden gaan. Helder. En zo hebben we dat samen bekeken. Ja. Nou, succes met de ontdekkingsreis. Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma. En dank voor uw tijd. Dank je wel. Het is 10:30 geworden. NPO Radio 1. NOS Journaal met Jelle Visser. De provincie Noord-Brabant wil 7 veehouders uitkopen die dicht bij een natuurgebied wonen en te veel stikstof produceren. De bedrijven liggen in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden. De provincie betaalt de veehouders in totaal 13,5 miljoen euro als ze binnen een jaar stoppen. In zijn eerste tv-toespraak als staatshoofd heeft koning Charles zijn moeder geëerd. Hij roemde haar warmte en humor. De 73-jarige koning beloofde het volk ook te zullen dienen met trouw en respect. Het KNMI waarschuwt voor veel regen vanavond en vannacht. Op sommige plekken wordt meer dan 50 mm neerslag verwacht. Dit kan leiden tot wateroverlast in straten en tunnels en bij rioolputten. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. En de politie heeft vanavond op de A2 bij knooppunt Amstel in Amsterdam een autoklem gereden na een melding dat de inzittenden een vuurwapen op zak hadden. De achtervolging begon al in Krimpen aan de IJssel. 2 mannen zijn aangehouden, een politiehond is ingezet die een van de verdachten heeft gebeten, maar er is nog geen vuurwapen aangetroffen. Langs de lijn en omsteken. Wij gaan vooruitblikken op de 6e speeldag in de Eredivisie die vanavond begonnen is met het duel tussen Volendam en Go Ahead Eagles. Daarvoor is aangeschoven Ragnar Niemeyer. Ragnar, het ging vandaag natuurlijk vooral over de Queen. Maar onze eigen koningin, Maxima, die liet ook van zich horen op een toch wel, nou, verrassende plek, denk ik. Ja, in Austin, Texas, waar ze op staatsbezoek is, hè, in de eentje zonder de koning. En ze had een drukke dag, want ze was bij de gouverneur. Ze maakte een fietstocht. Ze ging naar een evenement met lokale start-ups en techbedrijven. Naar een foundation voor mentale gezondheidstoestanden. En een rondleiding door het stadion en een diner. Het enige jammer is, ze staat op de foto met Ernest Faber, het hoofdopleidingen van PSV. Maar er is nergens iets te horen. Ze staat er wel bij de koningin, bij een sponsordeal, een samenwerkingsverband, beter gezegd, van PSV en Austin FC. En je had er toch heel graag even iets willen horen zeggen, maar dat hebben we echt niet kunnen vinden. En wat is dit voor samenwerking tussen die twee clubs? Nou ja, uiteindelijk komt het er altijd op neer dat PSV geïnteresseerd is om spelers uit Amerika, uit Austin vandaan te halen. Maar er wordt dan vaak een heel moeilijk verhaal omheen verteld over samenwerking en over commerciële activiteiten ontwikkelen. En een keer tegen elkaar voetballen misschien wel in de toekomst. Nou ja, dat zal echt wel een keer gaan gebeuren. Ik zie spelers van PSV of spelers die het daar net niet redden niet zo snel naar Austin, Texas verhuizen. Doen ze geloof ik ook de Formule 1 nog, als ik me niet vergissen, in die plaats. Maar andersom kun je natuurlijk wel voorstellen, Amerikaanse talenten, Amerikaanse spelers, ja, die zijn hier natuurlijk welkom. Ja, en misschien wil PSV ook een beetje de Amerikaanse markt gaan, ja, commerciële markt gaan bekijken. Ja, toch? Dat is de Amerikaanse spijker op de kop, maar dat zeg je niet zo hardop. Okay. Daar maak je een verhaal omheen, zeg maar. Oké, nou dan zeggen wij het hier hardop en dan laten we PSV gewoon politiek correct verder praten. PSV kan die samenwerking wel gebruiken, hè, want er is duidelijk werk aan de winkel op sportief gebied, in ieder geval in Eindhoven. Gelijkspel gisteren in de Europa League tegen Bode Glimt lijkt behoorlijk hard te zijn aangekomen. Dan had ik het idee, als je de teksten achteraf hoort, klopt dat ook? Ja, waar ik mezelf heel erg over verbaasde was dat gebalde vuistgebaar van hem, de ongelofelijke blijdschap, opluchting die er vanaf spatte toen het 1-1 werd tegen Bode Glimt. Het was net alsof hij de pijpleidingen van Poetin weer open had gewrikt in zijn eentje. Maar het was wie is toch hij? Echt, wie deed dit? Ruud van Nistelrooy, okay, de trainer van PSV. Maar het was toch echt maar de 1-1 tegen Bode Glimt, de ploeg die in de eigen competitie, geloof een straatlengte achter staat, op de koploper. Dat is opmerkelijk. En dan krijg je in de afloop ook een beetje een gekke discussie over wat nou eigenlijk PSV moet dit jaar. Is het een kwestie van kampioen moeten worden, beker moeten winnen, maar met name dat kampioenschap, daar ging het steeds over. En je krijgt een beetje het idee, PSV krijgt elke wedstrijd tegentreffers tegen. Het is soms als loszand aan elkaar, zeker in die achterhoede die kwalitatief niet goed genoeg is. En dan krijg je zo'n discussie. Dat is allemaal heel vreemd met Marco Timmer van VI over wat nou met die titel. Jij hebt hier gespeeld. Je was een topspeler hier. En jij hebt mede de lat bepaald van PSV. En PSV moet kampioen worden en die moet Champions League spelen uiteindelijk. Ik heb dat nooit gezegd, dat wij kampioen moeten worden. Nou ja. Dat is wat jouw technisch directeur uitspreekt. Hè? Maar dat is niet wat ik uitspreek. Ik vind dat wij de ambitie hebben bij PSV, dat je meestrijdt om kampioen te worden. En de beker te winnen. En Europees je goed vertegenwoordigt. Maar ik zeg niet dat wij kampioen moeten worden. Ja, dat moet natuurlijk wel. Dat lijkt me toch wel, ja. Ja, zeer opmerkelijk. Hij is zich echt aan het indekken. De kritiek komt van veel kanten inmiddels. De witte broodsweken zijn echt voorbij, hè. En dan ga je terugdenken. Wat heeft dan de rest van PSV zo de laatste maanden, de laatste periode gezegd, hè? Want ja, hij staat toch voor succes. Hij staat voor Madrid. Hij staat voor United. Maar eens luisteren naar de technische baas dan. Dat is John de Jong, wat hij een tijdje geleden zei. Wij spelen altijd om de titel bij PSV. Dat spreken wij altijd uit, elk jaar weer. Dus daar gaan we dit seizoen ook weer voor strijden. Ja, toch iets anders dan zijn trainer nu wil zeggen. Ja, het is echt een beetje gek dat hij daar zo omheen draait. Hij heeft het vandaag, er was ook een perspraatje op de hertgang, een dag later, best wel opmerkelijk, proberen een beetje recht te breien, maar daar zit iets niet helemaal lekker. En zondag dan krijgt PSV bezoek van RKC Waalwijk. En daar had Van Nistelrooy op de persconferentie van vanmorgen ook nogal twijfels over. Je valt van de ene verbazing in de andere. Over RKC Waalwijk. Over RKC Waalwijk. Ja, het kan altijd nog gekker. Want je zou denken, je hebt respect voor de tegenstander en zeg je, maar goed, wij zijn PSV en wij worden geacht een thuiswedstrijd tegen RKC te winnen. Dat kun je volgens mij ook gewoon uitspreken zonder dat je daar de tegenstander mee beledigt. Dat komt niet op de kleedkamerdeur van RKC te hangen als een soort rode lap. Maar dan gaat hij de discussie aan. Dat komt al vaak niet zo lekker over als je dat met zo'n zaalverslaggevers doet. En dan vraagt hij, ja, maar we hebben toch allemaal goede spelers gezien bij RKC. Nou, dan komt Jozefzoon voorbij en Fernand Anita op zijn retour komt voorbij. Ja. En dat is dan nog niet eens alles van RKC. Dat zijn twee spelers, maar ik kan er nog wel 3, 4, 5 meer hele goede ervaren spelers opnoemen. Kramer, Bellassani, Pelle Clement. Nou, dan weet je gewoon, dan doe je RKC, zet je weg als, nou, dat is een makkie, maar dat is gewoon een ervaren, dat is gewoon een goede ploeg. Dus dat is geen pretje, nee. Daar moeten wij ons volledig en top op voorbereiden. En dat doen we ook. Nou, dat wordt niet makkelijk, hè? Nee, het is de hel. Het is een pretje, maar het is 180 graden de andere kant op. En ik dacht laatst nog, ja, een type Kramer als vervanger van Luc de Jong, hè, dat heeft wel iets van elkaar weg. Lang, bal vast, kopsterk. Ja, dat moet je niet te hard roepen, want je moet jezelf ook niet belachelijk maken. Maar je hoort het, hè, Kramer, dat is er een. Maar wat is het nou verhouding? Ik bedoel, dit is toch vreemd van, is dit nou een gebrek aan ervaring? Hè? Dit is wel een gebrek aan ervaring, ja. Ik vind als je met een zaal verslaggever, goedwillende mensen, hè, maar de discussie gaat voeren over hoe sterk RKC is. En je komt met de naam van Michiel Kramer en Fernand Anita en nog een paar. Dan ben je niet op de goede weg. Want dan toon je zwakte. Hè. Dat is niet zoals het hoort. En twijfelt blijkbaar erg over hoe het gaat. Ja, dat is misschien ook wel logisch. Want PSV heeft in de eerste 11 wedstrijden onder Van Nistelrooy meer doelpunten tegengekregen, namelijk 17, dan in de eerste 11 duels onder Roger Schmid in zijn eerste en tweede seizoen bij elkaar. Want dat waren er 16. Zou je kunnen zeggen, het defensieve deel van het team, dat is het grote probleem. Ja, nou ja, goed. Obispo, Tete, dat is inmiddels wel duidelijk. Dat zijn geen topspelers voor PSV. Dan zou je denken, die kun je ook halen dan. Hè? Maar ze hebben die Kajana Hoover gehaald, die nauwelijks meespeelt, vooral in de tweede. 20 wedstrijden op het hoogste niveau bij de Wolverhampton Wanderers de afgelopen jaren, waarvan de helft als invaller. En Jared Brandwaite, speler van Everton, 10 keer meegedaan daar, waarvan ook de helft, geloof 4 wedstrijden, even gechargeerd de helft, als invaller. Dus dan is er geen leider, dan is er geen sloper. Dan zitten mensen op de bank die zijn gekomen. Het is niet goed genoeg. En dan kom je eigenlijk ook een beetje uit bij de technisch directeur natuurlijk, die dan wel roept zojuist, wij gaan echt wel voor die titel. Maar daar valt ook wel wat te verwijten. Nou ja, het klinkt in ieder geval alsof ze geen basisspelers gehaald hebben voor in de verdediging. Is hij daarvoor ook gewoon de verantwoordelijke? Moet hij daarvoor verantwoordelijk gehouden worden? Nou ja, hij neemt die verantwoordelijkheid ook wel. Ik heb ook met hem gezeten. En die verantwoordelijkheid neemt hij ook. Alleen, je kunt je afvragen of dit dan de mensen zijn. Het voelt, hè, alsof er zak met geld naar Luc de Jong is gegaan. Hè. Die zal daar echt rond de 3 miljoen krijgen. Die heeft daar misschien wel tekengeld gekregen, et cetera. Xavi Simons heeft waarschijnlijk ook tekengeld gekregen. Die komt ook niet voor een appel en een ei. En dan kom je met deze verdedigers. En zo'n Engelsman zal je ook wel wat moeten betalen. Maar dat zijn niet de spelers gebleken tot nu toe die PSV beter maakt. En ja, verlies je nog een wedstrijd, sta je straks 6 punten achter. Gaat het mis tegen Arsenal, hè, in Europa? Die wedstrijd komt eraan, gaat die door, want de Queen is overleden. Misschien dat er niet gespeeld wordt. Dan staat je seizoen eigenlijk al op losse schroeven. Dus de boot is echt wel aan. Ja, goed. Gaan we naar een club waar het wel lekker ging deze week. De beste week was namelijk voor Ajax. Zij hadden vandaag ook nog nieuws. When the ocean keeps calling, simple souls might feel the urge to answer the call. But a free-minded spirit stays true to his colors, true to his home. Like the sea, he decides his own tide. He's a keeper. Because he Hey jongens, kom op, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Kom, we gaan handtekenen. Ja, verdient wel enige toelichting misschien. Ja, ik dacht echt, waar zit ik naar te luisteren? Ja, dit filmpje kwam vandaag bij de sociale media van Ajax voorbij. Hè. De koploper zou je kunnen zeggen, niet alleen in de competitie, maar toch ook wel in online communicatie. Groot geworden met die filmpjes. En er is geen club die dat tegenwoordig niet doet als er een brekenbeen uit Oost-Europa wordt gehaald. Maar zonder nou zo cynisch te zijn, dit was wel heel lollig. Want er reed een man op een paard op een regenachtig strand. Ik zeg maar Zandvoort aan Zee. En daar zat zo'n bassige stem achter. En je dacht bij jezelf, ja, er komt een punt dat het over de top wordt, dat het te veel wordt en dat het uitgekoud wordt. Nou ja, je hoort op een gegeven moment van de Sar, jongens, waar zijn we nou mee bezig? En die zie je dan vervolgens in de arena op een kantoor zitten en die zegt, jongens, we gaan tekenen. Dus dit was wel grappig. En deze zag je niet meteen aankomen, want als het serieus was geweest, was het niet best. Maar dit was de knipoog en ze begrijpen het zelf dus daar ook wel heel goed. Maar hij gaat dus langer blijven. Ja, en die contractverlenging, zat die eraan te komen voor Van der Sar, dus de algemeen directeur van Ajax? Ja, je zegt gevoelsmatig, als je naar de feiten kijkt, het kan twee kanten op. Hè? Niemand had denk ik gedacht dat Edwin van der Sar op korte termijn de deur van de arena achter zich dicht zou trekken. Aan de andere kant is natuurlijk heel veel gebeurd. Hè? De kwestie Overmars, suddert dat nog ergens op de achtergrond. Kwestie Nouri, misschien moet je dat niet een kwestie noemen, maar ja, gewoon het drama. Nouri. Ja, ja, laten we dat dan doen. En transferdingen, hè? Hij wil de spelers, de technische mensen. Klaas-Jan Huntelaar onder andere. Wilde spelers werden teruggefloten door de Raad van Commissarissen. Daar kwam het op neer, want er komt heel veel geld binnen onder zijn bewind. Maar er mag ook niet zo heel veel uit. En dan kun je ook wel weer afvragen, wie is dan de baas, hè, in de arena? Is dat dan de algemeen directeur of is dat misschien toch de voorzitter van de Raad van Commissarissen? Daar lijkt het soms wel een beetje op. Maar aan de andere kant, je weet hoe het gaat in het voetbal. Als er pegels binnenkomen, als de punten binnenkomen, dan moet het wel heel gek lopen als iemand weggaat. Wat ik me afvraag, wat gaat er nog gebeuren met Maurits Hendricks? Hè, zijn naam viel een paar weken geleden ook. Maar daar hoor je eigenlijk niks meer over. Ik heb nog geprobeerd om hem te contacteren, maar die is ook wel zo slim om niet te reageren. Maurits, als je dit hoort, dan horen we graag wat je plannen zijn. Beste kerel. Van bovenaan in de Eredivisie gaan we helemaal naar beneden. We hoorden het net al in het sportnieuws, de nummer laatst. Fortuna Sittard, nieuwe trainer. Ja, paradijsvogels, daar zijn we gek op. Zeker zo aan het begin van een nieuw weekend. Julio Velasquez nog wat uit Salamanca. Was al op hele jonge leeftijd trainer in Spanje. Heeft zich opgewerkt. Gaat trouwens ook nog 3 Spaanse assistenten meenemen richting Sittard. Hij heeft een presentatie daar gehouden. Zijn Sjoerd Ars, die het daarvoor het zeggen heeft op dat gebied. En daar heeft hij heel veel indruk mee gemaakt. Ik ben altijd heel benieuwd of ze dan met een PowerPoint of zo aankomen. Nou, reken maar van yes. Ja, dat zo moet je dat een beetje voor je zien daar. En dan komen er een aantal van die discipelen die komen daar binnenlopen. En dan mag je het laten zien. Maar het is wel een beetje het verhaal. We hebben echt geprobeerd om daar iets meer van te weten te komen. Met Spanje gebeld, gezocht, buitenlandse artikelen gelezen. Maar ja, het is een half jaar Villarreal. Het is 4,5 maand Betis. Wat wel natuurlijk voetbalclubs van statuur zijn. Nou, vergis je niet. 4 maanden Udinese. Een half jaar Vitoria Setúbal. En hij heeft ooit 2 jaar bij Alcorcón gezeten. Een Spaanse ploeg. En daar eindigde die dan net 2-3 punten boven de streep in zijn eerste van die 2 jaar. Maar al die grote clubs die je opnoemt, zat hij dus maar een paar maanden. Dat is eigenlijk ja, de dus conclusie. Je kunt zeggen van, nou ja, het is in een voetballandschap als Spanje natuurlijk een hele prestatie om trainer van Real Betis uit Sevilla te worden. Of van Villarreal. Maar het voelt wel heel erg als 12 ambachten, 13 ongelukken. Maar ja, laat het dan maar zien. Dit zal wel de Sarina Plus, zochten we toch op een gegeven moment. Nou, dit zal dan de Sjors Ulte Plus wel wezen. In Sittard. Ja, het blijft wel boeien. En hij heeft ook woord gehouden, die Sjoerd Ars. Want hij zei, we gaan niet voor een Turkse trainer. Nou, toen zei meneer Gün, zei, dat weet ik zo net nog niet. Maar ja, Spanjaard is geen Nederlander. Nee. Daar valt geen spel tussen. Dit klinkt echt heerlijk. We gaan naar het programma van zondag. Weer een thuiswedstrijd van FC Utrecht. Moeten we ons weer zorgen gaan maken over de supporters? Dat lijkt me wel, want die zijn ernstig de weg kwijt om de een of andere reden. Het vervelende is altijd, ik ken ook mensen die daar op de tribune zitten. Dat zijn hele normale, beschaafde mensen. Die stoppen ook nog aardig wat geld, wat poen in die club. Gezinnetjes ook nog. Er zitten ook nog gezinnetjes. Er zijn nog steeds mensen die dat durven en terecht op bepaalde plekken. Maar het gaat wel elke keer mis. Hè. Het is racistisch gedoe richting Brobbey. Het is een keeper die met vuurwerk wordt bekogeld. Ja. Het is in Sittard, in die uitwedstrijd, is het mis. Dus het zou best wel kunnen. De overheid gaat zich er nu mee bemoeien. Gemeente, politie, openbaar ministerie. Als dit zo doorgaat, dan gaan er geen uitsupporters meer mee. En als dat zo doorgaat, dan gaan we ook een deel van het stadion gewoon afsluiten voor wat dan supporters heten te zijn. Maar er lopen erg veel gefrustreerde mensen momenteel in Utrecht. En dat uiten ze blijkbaar op het voetbalveld. Ja. Waar ben jij dit weekend? Bij de wedstrijd Groningen-Cambuur. Dat mag ook. Ja, we hebben één. Ja, dat mag. Laat daarbij houden voor vanavond. Ja. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. somewhere, somehow. Back then it's looking at me now, and I recognize my face. Red eyes and flashlights on a fuzzy night. Now I'm on the outside, but I recognize the place. Do you ever think about the time we could be anything we wanted to be? You said, Superman, just spread your arms of light. We could be anything we wanted to be. Somewhere, somehow, we lost the magic that we found, and it's never been replaced. It was just wide eyes and bright lights in another life. I was on the inside, now I'm drifting into space. Do you ever think about the time we could be anything we wanted to be? You said, Superman, just spread your arms of light. We could be anything we wanted to be. We could be anything. We could be anything we wanted to be. We could be anything we wanted to be. Oh, arme mensen die nu in de auto zitten en proberen wakker te blijven. Word wakker weer. Dit was Chef Special met Superman. Heel rustgevend. Nog meer voetbal in de Eerste Divisie vanavond. Een wedstrijd die niet had staan in de Eredivisie. De nog ongeslagen koploper PEC Zwolle ontving Willem II. Twee ploegen die dolgraag natuurlijk terug willen naar het hoogste niveau. Verslaggever Jan-Kees van der Kun was erbij. Goedenavond, Jan-Kees. Goedenavond, Suze. Ja, voordat we het inhoudelijk over de wedstrijd gaan hebben. Gisteren overleed natuurlijk oud-doelman Piet Schrijvers. Hij speelde in het verleden ook voor PEC Zwolle. Is daar nog bij stilgestaan? Ja, ja, zeker. Het is een hele tijd geleden dat hij hier was. Dat moet er wel bij gezegd worden. Jaren 80 dat hij hier keepte, jaren 90 nog wel even trainer geweest. Maar ze wilden hem absoluut nog eventjes gedenken en eren. Dat was al bij de entree duidelijk bij de hoofdingang. Mooi groot schilderij. Nou, ik zeg mooi, dat laat ik dan maar eventjes in het midden. Het was in ieder geval onmiskenbaar Piet Schrijvers, die karakteristieke kop, groot schilderij. Dus spelers met rouwbanden en natuurlijk ook een minuut stilte. Dat was toch wel imposant. Ruim 13.000 toeschouwers. In het begin heel eventjes wat uitsupporters die wat riepen, maar toch ook wel mooi dat in dat uitvak die supporters elkaar dan corrigeerden en toen vervolgens een minuut doodstil. En daarna 90 minuten lang ging het tekeer. Een echt Eredivisie wedstrijd te affiche wat dat betreft in de Eerste Divisie. Maar ja, ze zijn Schrijvers wat dat betreft niet vergeten. Hij is hier al een tijdje niet meer geweest. Maar terecht, zo zegt de algemeen directeur Sander Tchaikovsky, dat er ook bij hem werd stilgestaan. Nou ja, hij is natuurlijk in de nadagen van zijn carrière hier gekomen. Maar hij is wel uitgegroeid tot echt een clubicoon. Met verschillende bijnamen, hè, de Bolle van Zwolle. Daar is hij bekend mee geworden. 2 jaar hier gevoetbald. En het Lek van PEC, dat zijn niet de meest flatteuze bijnamen. Nee, daar herinneren we hem liever niet aan. Nee, aan het Lek van PEC. Nee, dat klopt. Ja, maar ja, goed, dat hoorde er ook bij. Net als de degradatie in zijn laatste seizoen. En toch een clubicoon. Ja, dan ben je toch een bijzondere man misschien wel. Meer nog dan in die tijd een keeper. Jazeker. Nee, maar hij is toen in die periode ook gekomen. Hij was natuurlijk van de grotere clubs, Nederlands elftal keeper geweest. En die komt dan bij PEC Zwolle keeper. Samen met Johnny Rep ook natuurlijk ook een bekende voetballer in die tijd. Ja, dan is het natuurlijk fantastisch als dat soort jongens hier komen spelen. En vanuit die hoedanigheid zijn ze natuurlijk uitgegroeid tot echt clubicoon. En belangrijke speler en keeper voor de club. Is er nou in die laatste jaren waarin het met hem minder ging, is er vanuit de club nog contact geweest met hem, met de familie? Hoe gaat zoiets? Nee, eigenlijk weinig. Ik heb wel gehoord dat hij nog wel eens in de businessclub is geweest en dat hij hierboven nog wel eens aan de bar gezeten heeft. Maar we hadden eigenlijk de laatste periode niet veel contact meer met hem zelf of met zijn familie. Ja, maar hier vandaag wel mooi eerbetoon. Ja, tuurlijk. Dat is ook niet meer dan terecht, toch? Het is voor clubiconen die komen te overlijden, vind ik wel dat je daar aandacht aan moet besteden. En dat je er aandacht voor moet hebben. En ik denk ook dat het publiek dat waardeert, als we daar aandacht aan geven. Dan over de wedstrijd. Was het een eredivisiewaardig duel? Nou, het was in ieder geval behoorlijk spectaculair. En dan kan je de fouten, die waren er absoluut uit pikken. En dan zeg je, nou nee, deze ploeg, dat wordt in de Eredivisie nog veel harder afgestraft. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, het was op en top vermakelijk. En dat zat hem dan eigenlijk vooral in die laatste paar minuten voor de rust. Toen ging het tekeer. Toen stond Willem II, de bezoekers, die stonden al met 2-0 voor. En toen dacht ik eigenlijk, ze geven dit hele seizoen al weinig doelpunten weg. En met mij dacht iedereen, nou, dit is een wedstrijd die wel gespeeld is. Vermakelijk gaat het hier niet meer worden. Maar er gebeurde toen een heleboel tegelijkertijd. In de 40ste minuut pakte Erik Schouten rood. Het neerhalen van een doorgebroken speler. Die vrije trap die werd vervolgens op een arm van Crowley geschoten. Dus een penalty gaf de scheidsrechter Makkely. Ja, Makkely op deze wedstrijd. Geeft dus ook wel aan dat het een topper was. Ja, penalty werd erin geschoten door Lennart, 41ste minuut. En toen kwam er toch een stormloop van PEC Zwolle op Willem II. Dat stond te wankelen. Er werd ingegrepen nog op dat moment door Kevin Hofland met een wissel op datzelfde moment. Maar het mocht allemaal niet meer baten, want ook de 2-2 viel nog voor de rust met Kronjic. En dat had niet heel veel geschuld. Of het werd zelfs 3-2 voor PEC Zwolle nog voor de rust. Echt een spectaculaire fase. Willem II was juist zo goed begonnen. Op 1-0 gekomen eigenlijk door een keepersfout bij PEC Zwolle. De keeper die ging behoorlijk in de fout. Schendelaar bij een terugspelbal. Die schatte die bal verkeerd in. Svensson kon binnen tikken. De 2-0 van Woudenberg was ook prachtig. Hoe die uit een slimme vrije trap snel genomen voor zijn man kwam. En hard binnenschoot. Zoveel meegemaakt dus voor de rust. Het stond 2-2. Iedereen ging. En daar is hij weg, denk ik. Maar ik denk dat Jan-Kees van der Kun ook iets wilde zeggen over een interview met Dick Schreuder. Nee, natuurlijk, we hebben de tweede helft gewoon of te weinig gecreëerd. Ik denk dat we heel veel voorzet hebben gecreëerd, maar gewoon daarin kwalitatief veel te slecht voor hebben gegeven. Dus uiteindelijk hebben we daar geen echte doelpoging door gekregen. We zijn wel in die fases gekomen, maar daar hebben we gewoon veel te weinig mee gedaan. Nu ga je al meteen analyseren en dat moet denk ik ook als trainer. Dat ga je de komende dagen nog doen. Maar dit was wel een wedstrijd waarin een heleboel gebeurde. Hè? Dit maak je niet heel vaak mee, denk ik. Nee, nou goed, ja, goed. Dit was natuurlijk vooraf ook al werd het beschreven als een topper. Ja, uiteindelijk zijn we nu 6 wedstrijden onderweg. We merken elke week dat alle wedstrijden gewoon super zwaar zijn en moeilijk zijn. En daarin moeten we gewoon veel dingen ook goed blijven doen, wat we doen ook. Hè. Maar ook dingen die niet goed gaan, zoals wat we in de tweede helft moeten we gewoon een goal maken. We hebben genoeg mogelijkheden gehad om in de 16 hun pijn te doen. Alleen als de ballen niet goed zijn of de voorzetten niet goed zijn, ja, dan kan je met nog zoveel mensen in de 16 staan. Ja, dan werkt het niet. Ja, dat was de trainer van PEC Zwolle, Dick Schreuder, dan kun je misschien wel zeggen dat de slemiel van de avond Erik Schouten was. Ja, dat klopt inderdaad, want 2-2 is dus de uitslag. Ik geloof dat ik wegviel, dus ik weet niet eens of ik dat nog wel had gezegd. Schouten is de slemiel, omdat hij die overtreding maakte die de hele wedstrijd deed kantelen. Toen werd het van 2-0, uiteindelijk 2-2. Hij stond na afloop de spelers, zijn medespelers op te wachten om zijn high five te geven. Want zijn ploeggenoten hadden toch nog een punt overgehouden aan deze wedstrijd. Schouten stond er een beetje tweeslachtig bij. Natuurlijk feliciteerde hij zijn ploeggenoten dat ze dat zo goed hadden gedaan. Maar hij moest toch ook excuses maken voor die domme overtreding. Althans, ja, het was dom, omdat het uiteindelijk de wedstrijd deed kantelen. Hij maakte zijn excuses en hij baalde natuurlijk enorm van zijn actie. Ja, nou ja, het gaat allemaal heel snel. En je komt in duel, waar hij volgens mij eerst natuurlijk mij heel even vasthoudt. Of slimmigheid van een spits. En op dat moment, uit reactie, trek ik hem volgens mij aan zijn shirt. En dan laat je hem nog los. En volgens mij viel hij ook nog wat later. Maar ja, dan weet je wel snel dat het een rode kaart is. Ja, dat was Erik Schouten. Dankjewel, Jan-Kees. Wij gaan er hier uit zo direct het oog. En niemand minder dan Koen Verbraak.